أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة فكسف الأمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب نتعمل كتر يا الله تبارك وتعالى ngi ñaanal suñu yenent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñu ngi leen di ziyara ci wéru mag wi di ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu yermande ak ñeegal ak jot suñu bop ci safara ngi andat ak yeen ci suratu ala imran di jël aya 28 29 30 mu nekk ñetti aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal juróomi mbir ci ñetti aaya yi. Bi ci njëkk mooy xurmatu muwaalaatul kaafiriin mutlaqan. Mbokk julit ñi, yàllaa ngi araamal ci ñun ñuy péete ak a far ci ab yéefér. Ab julit du far ak ab yéefér. Tey tomb bii muy pas-pas bii muy julit far ak yéefér su leeroon ci bopp julit rek kon julit ni am jàmm ci kaw suuf. Waaye li yéeme mooy tey julit yu bare bare bari ay yéefér la ni àndal di duma seeni mbokk julit partout dans le monde ba ñuy def coup d'état bi barki démb. Foo dem dëkk boo dem dangay fekk ay julit yu far ak yéefér di noggatu seeni mbokk. Yéefér yi di leen wax rey leen ñuy rey, tëj leen ñuy tëj, dóor leen ñuy dóor. Foo dem rek loolu nga fay fekk. Daanaka colonialiste bi li tax mu am doole ci pays islamique yi bu ñëw bi mu ñëwee lenn ci ay julit ñoo koy fekki. Ndax julit yooyu seen intérêt la ñuy xool, ñoom duñ xool intérêt l'islam. Te yàlla subhanahu wa taala dafa araamal tere ab julit di def alliance ak ab yéefér wala muy bëgganteeg moom wala muy far ak moom. Moo tax tey soo xoolee monde islamique julit ni mënuñu réussir ci dara. Bépp julit, bépp dëkk bu jóg pour bëgg a taxawal l'islam rek ci doomi l'islam yi la ñuy yabal ñu ñëw yàq loolu. Dëkk boo jël nag, dëkk boo dem, léeg-léeg sax ndeysaan nga gis benn révolutionnaire islamique bu jiite mbooloo mi, mbooloo mi bañ. Tubaab bi ci ay pexem day yónni benn mbokk julit ci yow. Waaw, naa la yow xanaa bëggoo dara, bëggoo ñu may la ci suuf si, say doom ñu jox leen ñu liggéey, jox leen ay passeport diplomate, fu ñu bëgg ñu dem ñu dem, lu ngeen bëgg a def ngeen def ko, xanaa xamu leen loolu. May dem ñaari ma bisim salaamaaleykum. Allo soxna si. Waaw maa ngi lay jégalu de, dama nekk ci jàkka ji di tafsir, waaye retiré naa ko dégg nga. Waa kay jërëjëf. Waaw kay waa kay waa kay waa kay jërëjëf jërëjëf. Fatt su ko defee ab julit la ñuy yónni ci yow pour li nga nekk nga bàyyi ko. léeg la ñu menacé la boo nangee intérêt yi ñu bàyyi la, boo nangul intérêt yi ñu menacé la de mort, commencé de la bundu xatal di la xatal, boo deltu ginnaaw ñoom ñu ñëw. Su fekkee bañ nga intérêt yi menacé nañ la tiitoo, waa ñu ñëw nag. Muñ la mun rey rey la, muñ la mun exilé exilé la. Waaye julit dafa war a xam ne moom moom muy dund ak mu dee moo war a yem. Ndax nga dund ci dignité, dee ci dignité moo gën nga dund ñàkk fayda. Dañu mos a laaj benn président ba tudd Léopold Sédar Senghor. Ñu ne ko ndax Sénégal dana mos a xëy rek nekk état islamique. Mu ne il n' est pas question, jamais. loolu du mos a nekk, jarul sax nit di ko xalaat. Gaa yi ne ko waaw mais dëkk boobu dëkku islam la. Mu ne waaw. Ñu ne ko kon yow foo mun a teg ba dëkk boobu du mos a nekk dëkku islam jamais. Mu ne parce que maarabu yi may seet si kenn du ma wax waxul islam. maarabu yi may seet si man kenn musuma ñëw di ma wax l'islam, ku ñëw rek projet projet sa projet moo la indi wala sa njëriñ. loolu la tont te loolu boo koy xool mooy li am mooy li am. waaw néew na sëriñ bu seeti buur wala buur bu seeti sëriñ, sëriñ bi jéem a teg buur bi ci yoon néew na néew na. waxuma amul de, dama ne dafa néew néew na buur bu sëriñ teg ci yoon néew na néew na buur bu seeti sëriñ, sëriñ bi teg ci yoon néew na trop. nay faral di am waaye du bëri ndeysaan. léeg-léeg nga gis ci nag ñoo xam ne xam nañ li yàlla wax, seen dee moo leen gënal seen dund, diine jee leen gënal seen bopp, ñu joxe seen bopp ndax diine ji mën a samp. léeg-léeg nga dem ci ay dëkk fekk fa ay borom xam-xam yu def lool. kon nañu xam ne mbokk yi sunu diine jii sunu borom subhanahu wa taala dafa aramal xurmatu aram na muwalaatul kafirina mutlaqan, farag yéefér dafa aram. in lam yakun fiha dararun lil muslimin, rawatina bu fekkente ne bu ñu weddee yéefér boobu jullit yi duñu loru bu kenn farag moom. bu fekkee amaluñu benn njëriñ, du tax duñu naan, du tax duñu lekk, du tëj suñu frontière, duñu kon farag moom amul benn njëriñ. rawatina nag bu dee da ngay farag moom di daaneel l'islam. wa ma azina fihi littuqiyatu fa innahu muaqqatatun wala yajuusu al istimraaru fihi. xam ngeen lu tax far ak yéefér continue ci li tax mu bon, li tax ab julit far ak yéefér rek dem muy dem defoo ko woon sax pour stratégie pour ay quelque waxtu ay weer wala ay fan wala ay at après nga génnaat ci sa parce que lii jamono yooyu lii moo taxoon defoo pour loolu nga fukkontine nag far ak moom mu nekk sa soppe di la takkal ay garaat. Tey boo xoolee sunu diine ji fii néew na photo kilifa booy xool lu dul tubaab bi takkal na ko garaat néew na néew na saal booy dugg borom kër ga taf kilifa diineem gi ci saal bi lu dul boo xoolee saal bi di nga gis ci photo dënnu sëriñ ba di nga fa gis garaat boo xam ne nasaraani ñoo ko takkal. Te xam nga lu ci doy waar mooy yenn saa yi garaat boobu dafay nekk signe franc-maçonnerie. Seen partenaire nga yow koy xew leen seen partenaire nga gàllankooroo leen baare woo leen waxoo ci seen business bi ñuy def li ñuy yàq waxoo ci dara da ngaa noppi ñu ñëw ne la homme de paix dañ lay takkal benn lan li xaw ma lan donneur waaw de paix yow yow yow nitu jàmm nga quoi yow bu ko histoire nitu jàmm nga dañu daal takkal la ko parce que yow li ñuy yàq waxoo ci dara ñu ne yow nitu jàmm nga da ngaa noppi ci ñoom ñu takkal la garaat bi ak a bëri waxuma ñëpp am nañ ko de waaye am na ñu ko am. Koo gis amu ko ci sunu kilifa yi dafa bañoon tubaab bi tubaab bi takkalu ko garaat waaw mbokk julit yi li tax far ak ab yéhud wala ab nasaraan nga far ak moom xam nga lu ciy danger mooy sunu doom yi bu ñu màggee ci loolu fekk ñun ñu lënkaloo tubaab yooyu yahud yu bon yooyu nasaraan yi yéeféer yooyu ñu far ak ñoom amu ñu nekk jàmm amuñu benn différence sunu doom yi day defee ne ñii liñ nekk dëgg la daal di nekk ca la ñooñu la ñu nekk loolu moom tey mi ngi nii xale yaa ngi nii bañ nañ ko tey boo fi tegoon ay billet nga teg 50 billet màkk nga teg benn États-Unis benn Italie benn Espagne benn France balaa ñuy jiiroo yu màkka yi day fekk yee jeex na ba pare suñ ne yi ci des lan la ñu ne màkk ñu ne ah comme yi jeex na xaaruma jël. Ñaareel bi mooy muwalaatul kafirina ala almuminina ridda wa kufrun wa baraatun min allahi taala bokk na ci li ñuy jàng tey mooy far ak yéeféer jullit bu far ak yéeféer murtad la génn nga ci l'islam ku far ak yéeféer rek génn nga ci l'islam amoon naa sama benn dëkkandoo américain bi ñu duggee Afghanistan di leen bombardé maanaam bis bu américain yi reyee ci jullit ñi ñu bari daf may woowi bu américain yi reyee ci jullit ñi ñu bari Afghanistan daf may woowi pour ma seetaan journal mu ne ma kaay xool ni ñu def sa gars yi daf may woowi pour ma ñëw xool ni ñu reyee jullit yi ndeysaan mbokk yi far ab julit bu gëm yàlla far ak ab yéefér riddatun murtat la ku génn ci l'islam la wa kufrun ak kéeféer la wa baraatun min allahi taala deñ ci yàlla ba set wicc la moo tax bu la ak saakub ceeb wala benn 4x4 wala passeport diplomate wala benn hectare may nañ ko hectare wala lu ëpp hectare wala gox bi yëpp moo ko moom bu taxee nga bàyyi sa diine dem far ak yahud yi ak nasaraan yi wala yéefiir yi wala ñi ma mëgg mabb l'islam nga dem far ak ñoom ndeysaan. Gis ngeen Senghor bi mu bëggee defar code de la famille bi fii ci Sénégal, code de la famille bi genn wàllu kilifa diine yëpp daf leen bokkal xaalis. Am na ñu révolté woon nag bañ, am na ci ñoom ñu bañoon nag, waaye am na ci ñoom ñoo xam ne ñoo gàddu yëf yi dem ci kilifa diine yi di leen jëm a convaincre yor seen i malet waaw. Waaye am na ci ñoom ñoo xam ne malet ya ba mu duggee seen kër dañ leen a génne leen jëlal acca. Mbokk yi, pour ngeen xam ne ab julit du far ak yéefér, tomb bi dafa graw. Dégg nga bu ci njëkk mu ne la ridda murtat la, da ngaa génn ci lislaam yow murtat nga. Julit bu génn ci lislaam lan mooy atem safara rek. Ñaareel bi mooy kufrun, yow yéefér nga léegi ginnaaw ba nga génn ci lislaam. Ñetteel mooy baraatun min allahi taala, yàlla dañ na ci yow. Kon ab julit du far ak ab yéefér. Tànnal dee, tànnal xiif, tànnal mar, waaye bul jaay sa diine, bul weddi sa borom, bul jaay julit yi. Ñetteel mooy jawaasu attaqiyatu fi xaal fi xaali daafi fi xaali daafi almuminina wa quwati alkafirin. Nëbbatu nag ak làqatu ci jamono yi néew doole, loolu mën naa nekk. Julli ñi mën nanoo néew doole, yéeféer yi ëpp leen, ëpp leen lépp. Comme tey benn julit comme France, niñ fay tere julit ñu muur seen kanam, wala di leen tere yenn muuraay yi, wala di leen tere liggéey, su boobaa ka fay dund mën naa làqatu ci waxam wala ci jëfam, waaye pas-pasam bi moom bu mu fa yegg. Mën nga làqatu ci sa wax ak sa jëf, waaye làqatu bi bu mu egg ci sa pas-pas, loolu la chiia yi di def. Ñu tuddee ko ak tuqiyatu, mooy di nëbbatu. Fuñ dem rek ñoom duñu wax lan la, fuñ dem fekk ñooñu loolu lañ rek ñu dem, ñu nekk loolu moom la. Yow daa mel ne yoroon naa la montre, ak kii moom xamee naa ko, yoral naa ko montre. Nga ñaanal soxna si koy joxe, dégg nga, na ko yàlla fay yiw. Kon jawaasu dina dagan yenn saa yi ci yenn barab, ci yenn gox. Làqatu am fa, nëbbatu mooy yenn gox, mooy fi julit ñi néew doole, yéeféer yi ëpp fa doole. ñeenteel ci li ñuy jàng tey mooy wujubu war na alxasaru min azabillahi taala wa zalika bi taatihi taala. Mbokk yi, dana war ci ñun ñu moytandiku mbugalum yàlla. Mbokk yi, mbugalu yàlla xejul ci nit. Kon dina yellu ci ab julit bu mu mën a doon, lépp loo xam ne bu ko defee wala mu jege ko wala mu wax ko wala mu jëf ko, mbugalum yàlla wàcc ci kawam wala meru yàlla wàcc ci kawam, mu moytandiku loolu moom julit boobu le, ndax meru yàlla xejul ci nit. Mbugalum yàlla xejul ci nit. Yàlla moom mbiram yëpp leen rek moo xej ci nit, mooy ay yërmandeem, waaye dara yàlla xejul ci nit. Kon ab julit na moytandiku loolu. Léeg-léeg nga dëkk ci kër, nga dëkk faa ku la ëpp doole, ñu xam ne moo la mënte du la yërëm, lan lañ lay wax? Moytandikul kii, moytandikul kii, kii bu ma sañoon sax dootoo wax ak moom, kii bu ma sañoon fu mu toog doo fa toog. Loolu la nit ñi wax wala duñ la wax loolu? Bu doon sa seef la sax dañ laan la moytandiku ko, yow xam nga kii moytandiku, sinon dana la yàqal sa liggéey. Kon nag mbokku julit yi, su fekkee sunu borom du sunu morom, te mbugalam xejul ci ñun, meram xejul ci ñun, kon nanu moytandiku lépp luy waral sunu borom subhanahu wa taala merenu. Bokk na ci li ñuy jàng tey xuturatul mawqif yowma alqiyama, musiba yi yowma alqiyam, ay musibaam ni mu toll yowma alqiyam. Soo déggee ne yéen yowma alqiyam mooy bis bu mag ba. Léeg-léeg nga dégg ci olof yi ñu ne la li tax bis bi rëy mooy borom bis bi rëy. Ku rëy ku ne li nga am day rëy, li ngay def day rëy. Looloo tax bisab yowmal qiyam mu nekk bis bu rëy, du bis bu ndaw de. Wujubul isticdaadu lahu, kon li ci war comme bis bu rëy la, li ci war mooy jullit bi mu waajal ko, ndax bis la boo xam ne ci ngay dajeeg sa borom, mu càmbar sa dund lépp bi nga ñëwee ci kaw suuf ba ni nga génnee aduna, loo fi jëf loo fi liggéey. Kon nag loolu mbokk jullit yi dafa jar waaj. Ñëw ñu ci aduna rek lekk ak naan, fecc ak way, topp ci làmb yi, topp ci bëre yi, topp ci estaad yi, topp ci mbapat yi, topp ci lu bon li ñu nekkee léegi, ba dee dajeeg yàlla rek jàpp ne am nan fa ñu baax ñoo xamante ne bu nu yàlla naree duma noonu ñooñu daal di ñëw téye ci loxo yàlla. Parce que wax yooyu moo tax ñun mënuñu jaamu yàlla. Sénégalais boo gis bu dee fukk lañ juróom-ñeent ña, la mu fas ci xelam ak xolam mooy ëllëg yowmal qiyam, yàlla bu nu naree duma am nañu ay kilifa yoo xam ne danañ ñëw tinunu tinunu ci yàlla ne yàlla ñu yàlla ne ah ñu ne ko bàyyil ñii, ñi suñu njaboot lañ rek yàlla daal di ne waa bàyyi naa leen acca bismillah daal di ubbi bunt àjjana yi gars yi daal di dugg. Bokk na tey ci li alak réew mi, nit ñi lànk bañ a jaamu yàlla di tiitaroo ay nit yu baax, waaw nekk ci lu bon di tiitaroo ku baax ak di ko ndamoo ak di ko tuddoo. Bañ nañ ko bu kuñ ci jox micro looy njëkk a wax mooy turu ku baax kooku nga yaakaar ngay tudd, te yow li nga nekk moom nekk ci woon, lii ngay liggéey moom liggéeyu ko woon, lii ngay dunde moom dundewu ko woon, wala li ma xamul. Kon xuturatul mawqif, taxawaay bi musibaam foo ko natt wees na ko yowmal qiyaamati. Kon doomu nday yi wujubu war na al isticdaadu lahu, ñu waajal ko, dañuy waajal alaxira. Alaxira buñ koy dégg rek du ñuy dem nii rek di dem déedéet, waaye dañ koy waajal. Tukki bu nit di tukki da koy waajal. Tey kenn ci ñun fii ci jumaa ji toog, waxuma sax ngay génn réew mi, waaye ci biir dëkk yu ndaw ndawaan yi ci biir dëkk yi soo fa doon dem tey da nga koy waaj. Ban tukki ngay dem doo waaj mooy boo xam ne boo demee doo fa naan, mais tukki boo xam ne boo demee da nga fa yàgg da nga koy waaj. Di nga yóbbaale sa yëre, di nga yóbbaale alal, di nga yóbbaale këyit, lépp loo xam ne yell na ci yow di nga ko yóbbaale wala doo ko yóbbaale. Waaye léegi nag ñun ñuy tukki, tukki bii ñuy dem dañuy yàgg waaye dañuy ñëwaat ñu waajal ko. Léegi nag ñu war a tukki tukki boo xam ne dootuñu ñibbi si, tukki boobu jar na waaj wala jarul waaj. Voyage sans retour, te préparé wuñ dara. Koo gis mu ngi ci caaxaan, mu ngi fo, ña ngi ca pecc ma, ña ngi ca way ya, ña ngi ca yaramu neen nga, ña ngi ca làmb ja, ñee ca sàngara sa, ñee nga ca carte ga, ñee nga ca ñee nga ca. Kenn ku nekk di tiitaroo la mu nekk, moo gën a neex moo gën a xumb. Amul kenn kuy waaj, te ku dee rek bu gaa yi ñëwee sàng sëriñam ñëw jullee rek ñu ne dugg na àjjana. Waaw loolu donc mooy waaj bi de. Waaw ñu nekk nii ku feebar, waaw kenn du wax dara kilifa gi, bu dee rek ñu woote téléphone diw de jóge na fi léegi léegi, mu ne indil leen ma ko. Mel ne nag buñ ko ko indilee da koy dugal àjjana, indil leen ma ko wala xaar leen maa ngi ñëw. Nañu wax nit ñi nañ jaamu yàlla, looloy dëgg. Buñ bañee wax nax nit ñi nan leen wax ñu jaamu yàlla, bàyyi pomi génn ci caaxaan yi nekkee. alaxira nag comme dañ fay dem te dañ ko war a waajal, lan lan koy waajale mooy bil imaani wa taqwa, ñaari mbir la ñuy waajale alaxira, ñaari mbir. Bi ci njëkk mooy ngëm yàlla, kuy dem alaxira na fekk nga yóbbaale ngëm. Ku gëmul yàlla bu demee alaxira dana rëcc lu mu doon ñëwee ci àdduna. Ngëm gu set wécc, allazina amanu wa lam yulbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ñi gëm yàlla jaxasewuñu seen ngëm ak lenn. Yàlla nee na ëllëg alaxira ñooñu ñoo am kóolute, ñooñu ñoo nekk ci sécurité, ñooñu ñoo jub allezina amunu la wax. Kon nañu préparé waajal ko ci ngëm, ngëm gu mat sëkk, ngëm gu dëgër, ngëm gu ne keng. Ñu bañ a dendale yàlla ak lenn ak kenn. Ñaareel bi ñuy waajale alaxira mooy ragal yàlla, ragal yàlla, attaqwa, ragal yàlla, attaqwa, ragal yàlla, al iman wa taqwa. Koor gi ñuy woor bokk na ci lu tax ñuy woor, attaqwa. Alquran bi ñuy jàng lu tax ñu koy jàng, attaqwa. Jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla lu tax, attaqwa. Lépp lu doomu aadama di def mu jëm ci yàlla, fan la lay yóbbu pour nga ragal yàlla rek. Ragal yàlla nag boo ko doon firi baat bi mooy def li mu tere, bàyyi li mu santaane, loolu mooy ragal yàlla. Noo toll, xale la, mag la, góor la, jigéen la, jàng na, jàngul, su la gënee ragal yàlla moo la gën. Inna akramakum indallahi atqakum. Ki gën a tedd ci yéen ci yàlla mooy ki gën a ragal yàlla. Gis nga yàlla waxul borom alal bi, waxul ki sant Diop, waxul ki sant Njaay, waxul ki sant Fall, lan la wax? Ki gën a ragal yàlla ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla, ki gën a baax ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla. Sénégal nag ki gën a baax ci yéen mooy ko am xaalis bu bëree bëree bëree bëri, wala mu sant, wala mu sant, wala mu sant. Su ma nee wala mu sant, yow yaay eggali sa xol. Wala mu sant, wala mu sant, wala mu sant, yéen a ngi eggali. Ok, soo santee noonu rek yow ragal nga yàlla ci Sénégal. Yàlla waxul loolu de. Yàlla dana inna akramakum indallahi atqakum. Ñi gën ci yéen ñooy ñi gën a ragal yàlla. Kon ku la gën a ragal yàlla moo la gën, ku la gën a ñeme yàlla moo la gën a bon. Kon juróomi tomb yi mbokk yi moom la ñuy jël ci sunu dars yi ñuy jël tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala. A'uzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Sunu borom subhanahu wa taala nee na laa yattaxiis, bu mu jàpp mukk, bu mu def mukk, al muminuuna way gëm yàlla yi, al kaafiriina yéeféeri awliyaa, ay péete. Yàlla nee na julit bu mu far mukk ak yéeféer. Lii moom, lii moom mooy teg sans commentaire. Wala lu mu bind français. Waaw, léegi man xam nga luy wax ci léegi julit yi moom aaya yii dañ koy def rek aaya barkeelu, kenn aw kenn du ko dund. Dañ koy jàng nii rek bàyyi ko ci kaamil bi, ñu koy jàng nii muy nekk wax ju leer. Laa yattaxiz, bu mu jàpp, bu mu def, al mu'minuna way gëm yàlla yi al kafirina yéeféer yi awliya ay féete bu leen féete bu leen far bu leen def ak yéeféer farandoo. Bala ngay gis ndeysaan sénégalais bu kontaan mu ànd ak tubaab bëccëg ñuy wër mbedd yi sama copain la quoi sama copain la quoi ay démb la ñëw quoi sama suñu kër sax la dal nga gis koy suñu kër la dal nga koy tiitaroo ab yéefér yàlla ne la bul far ak ab yéefér bul far ak yéefér ku gëm yàlla bu mu far ak ab yéefér pourtant ku bañoon sunu bàyyi doo far ak moom de ku bañoon sa bàyyi ah bu la benn waay ne woon yow sa bàyyi rek laa bañ est ce que di nga far ak moom waaye ñu ne la man gëmuma yàlla gëmuma Mouhamad loolu ngay dégg Sénégal ñu ne pourtant gars yi baax nañ de mais leen seen problème rek mooy Mouhamad rek lañ bañ bañ Mouhamad kay doy nag bon ku bañ Mouhamad loolu kay doy nag bon laa ilaha illallah non c'est que ñoom amuñu benn problème c'est que daal Mouhamad daal lañ munta dégg mais gis nga buñ gëmoon Mouhamad kon ñoo ñuy gën ñun loolu ngay dégg gaa yi di wax damay dégg ñu naan Nelson Mandela si moom am na jullit yu mu gën de kon de jullit boobu war nañ koo xoolaat jullit bu yéefér gën jullit boobu war nañ koo xoolaat est ce que jullit la ah bu dee jullit di Sénégal yi de moom war a mun naa nekk waaye jullit bi yàlla ne kii mooy jullit kooku mënu koo gën waaye gis nga sunu ñàkk xam alquran sunu pas-pas ñàkk a leer gu mu ñàkk a leer loolu moo waral ñu jël ay yéefér di leen teg ci ay kaw jullit bay sikki sàkka ak a laam laame ñoo gën jullit yi wala juruñu le ñoo gënuñu jullit yi parce que sunu diine leerul ci ñun bu sunu diine leeroon rek dan xam ne ab jullit moom yéeféer mënu koo gën mukk ci àdduna borom bi nee na laa yattaxiz bu mu jàpp laa yajaal bu mu def al mu'minuun way gëm yàlla yi waaye fii rek mooy wax ji nag mooy baat bi mooy al mu'minuun way gëm yàlla yi ñun est ce que gëm nañ yàlla ki gëm yàlla lan la dul def mu ne al kafirina yéeféer yi awliya def leen ay péete jamu wali gis ngeen chaque jour ma wax leen ne Sénégal dañ leen nax ci ay baat Sénégal laa wax dañ leen a nax ci ay baat ci ay baat yoo xam ne baat yi bu ñu leen ko waxee ci arab kenn firilu leen ko baat yooyu rëy ci ñoom ba ñu jàpp ñooñu ñuy tuddee baat yi leen neex def wala xam nañu lépp baat bi ci la bokk mooy waliyu baatu waliyu kenn firiwu ko ci Sénégal muqaddam shérif cheikh ak sarif ñaata baat la cheikh waliyu shérif ak sarif muqaddam ak alwasila baat yi kenn firiwu ko yàlla dane bu ñu jàpp jullit bu mu jàpp yéefér def ko awliya def ko wali kon wali mooy la suñ ne di waliyu la yow looy dégg foofu kii nitu yàlla la ku baax a ngi nii kii dugg na aljana ba pare yow loolu ngay xalaat xoola nekke wali yi nekke yéeféer dina nekk wali yi cheytaane sax waliyu la yàlla moo ko wax de man waxuma ko yàlla nee na man waliyu laa waaye cheytaane waliyu la allahu waliyu llazina amanu wala loolu daal alquran yuxrijuhum min azulumaati ila nnuur wallazina kafaru awliyaahum taawut mooy cheytaan kon yàlla waliyu la seytaane waliyu la, yow waliyu nga, yéefeer waliyu la. Kon lan mooy waliyu? Ba tax kuñ ko wax nga koy tiitaro. Beneen bi mooy cheikh. Buñ ne cheikh rek gaay ñu koy ngandal sax. Doo dégg fi ñuy cheikhal ay nit, ay jigéen sax ñu leen di cheikhal, ay waykat musicien. Am na benn musicien bu dëkk parcelle dégg naa cheikh la. Am na benn mbir mu dëkk Kaolack dégg naa cheikh la. Kon luy cheikh, cheikh mooy lan? Cheikh mooy màgget ci arab, mooy màgget. Cheikh ci arab baat bi li muy tekki mooy mag, màgget. Bu dee ñi ci ñi jàng ñu ne cheikh mooy ku am xam-xam, ku jàng bay jàngale di yare ci ñi am xam-xam, baat bi loolu lay tekki. Bu dee ci kilifa tariixa yi cheikh mooy kilifa diini gu mag gi. Waaye léegi nag buñ jëlee mbër def ko cheikh, jël waykat def ko cheikh, jël kilifa diine gi def ko cheikh, jël kii jàngal def ko cheikh. Kon léegi cheikh mooy lan? Màgget bi nekk cheikh. Kon lan mooy cheikh? Beneen bi mooy muqaddam. Muqaddam mooy lan? Mooy ku ñu jiital. Foo gis ku ñu jiital am na ku nekk ci ginnaaw. Ku jiite sa kër kon lan nga? Ku jiite quartier bi lan nga? Ku jiite jàkke ji lan nga? Entraîneur football bi lan la? Entraîneur écurie lamb bi lan la? Muqaddam mooy njiit. Ban baat moo ci des? Wasila. Wasila mooy moyen, jumtukaay. Damaa bëgg a dem am Dakar, damaa bëgg a dem Dakar, am naa oto. Sama jumtukaay bi may dimbali ma dem Dakar mooy oto bi. Loolu mooy wasila. Aw ma oto mais am naa paas. Sama dimbali may dimbali pour ma dem Dakar mooy paas bi. Da nga bëgg a jàng alxuraan waaye mokkaloo ko. Sa jumtukaay li lay dimbali pour nga jàng mooy nga yor téere bi tiim ko. Da nga bëgg a togg, am nga lépp mi ngi nii, waaye am na ba léegi lu des, amoo cin. Kon cin bi jumtukaay la pour nga mën a toog, mooy moyen, wasila. Wasila baat boobu yàlla di wax ci alxuraan mooy ut leen lu leen yóbbu ci yàlla. Mën na nekk nit ku baax, koo xam ne daf laa jël yar la, jàngal la, jaamuloo la yàlla. Mën naa nekk sa jëf yu baax yi ngay def, julli yi, koor yi, añ màkk saraxe. Loolu mooy jumtukaay, mooy wasila, mooy moyen. Waaye jàpp fii nag ne wasila mooy diw mii la, mooy jàpp sama loxo yóbbu ma ba ci yonte yàlla Mohamed. Yonte yàlla Mohamed jël sama loxo jox yàlla, yàlla dugal ma àjjana. Loolu moom du wasila. Ban baat moo ci des? Shérif. Fii boo déggee ñu ne shérif rek saxel ci ku muy dem. Sëtu yonent bi bu ñuy wor, bu ñuy wër sëtu maam Cheikh Ahmed Bamba fan la ñuy dem? Boo bëggee nga gis mu gaaw foo ñëm Touba. Bu ñuy wër sëtu Cheikh Alhaji Malik fu ñuy dem? Bu gee mu gaaw, mu gaaw. Kilifa diine goo fi wër sëtam pour mu gaaw fooy dem? Leneen ngeen wër sëtu yonent bi ngeen ñëw Sénégal. Shérif mooy ku baax. Kullu taqiyin shérifun, ku baax ku ne shérif nga. Shérif mooy ku tedd, ku baax, nekkul rek ku bokk ak yonent bi di ret, kooku shérif la. Waaye képp ku baax rek shérif nga, yonent bi moo wax loolu sallallahu alayhi wa sallam. Ku baax ku ne rek sëtu yonent bi nga. Beneen baat bi mooy sarif. Heureusement sax ñii mënuñu ko wax. Da ngay gis ñu jullee war ñu ne adaaye sirif mooy indi leen xaalis dolli ko yàqkat bi. sirif mooy yàqkat, te loolu la ñuy laaj. Addiye sirif mooy indi leen cadeau. Des na benn baat ci baat yi ma doon sànq mooy hadiya ci la bokk, kenn firiwu ko. yaa nga dégg ñu ne indi leen addiya, du addiya, hadiya la, mooy cadeau. Est ce que cadeau dañ ciy forcé nit? Cadeau dañ ciy forcé nit, mais tey addiya yi ñuy laaj force la, te cadeau kenn du ci forcé nit. Yeneen dana tahabu tahabu, mayante leen cadeau ndax ngeen bëggante. Kon sunu diine ji kon ñu delluwaat ci saan jàng ko, bu ñu bañee alku, bu ñu bañee réer, bu ñu bañee réew mu mel nii mu mel, ñu génn ci lii nu nekk, foog ñu jàngaar sunu diine. Jàngaar sunu diine nag mooy lan? Mooy jàng alquran. Bu alquran leeree ci ñun rek, kon yenn yu tilim tilim yeeg salte yeeg faxas faxas yeeg pakkastalu yëpp dañ ciy génn set wicc. Waaye bu fekkee duñ jàng alquran, kenn ci ñun xamul alquran lu muy tekki. Léele sax nga dégg ñu naan alquran kenn waru ko firi. Bu kenn firi alquran, xale yi dañoo sob naan dañuy firi alquran. Alquran kenn waru ko firi. Pour nga bañ a fekk fuñ koy firee, jar na nga war fas, fas bi nga solal ko ay dàll weñ mu daw ba dàll yi xoosu ba jeex pour nga bañ a fekk fu ñuy firi alquran. Buñ firul alquran fuñ jëm? Baat yi lii waxi yàlla la. Yàlla nee na laa yattaxis, bu mu def almuminina way almuminuuna way gëm yàlla yi alkaafirina yéeféeri awliyaa péete min duunil muminin, ñu bàyyi way gëm yàlla yi. Dégg nga de, nga far ak yéeféer yi bàyyi julli ni. Jullit di def loolu. Jullit, jullit ay mbokkam. Al muslim axul muslim, jullit jullit ay mbokkam. Yenent bi nee na al muminu lil mumin kal bunyan yasuddu baaduhu baad. Jullit ak mbokk jullitam dañoo war a mel ne tabax, dañoo war a mel ne tabax, dañoo war a mel ne ay birig. Tabax boo gis, bu ñu tegee birig yi, li tax tabax bi di nangu nekk tabax, birig yi dañoo jàppante. Wala birig bu nekk da ngaa nangu côté bi nga nekk nga téye sa morom, beneen wàll bi sa morom téye la. Bi mu wëree mu nekk tabax. Yeneen tamit nag jullit yi noonu lañ war a mel. Est ce que tey jullit yi ci àddina bi noonu lañ mel? Li yàlla tere loolu lañ def, mooy jël yéeféer yi def leen ay soppe, def leen ay mbokk. Luñ la wax defal nga def, luñ la wax defal nga def. Waaw, te tomb bi su ngeen demee ci kitaabu tawxid, téere tawxid yi, da ngeen fay fekk tomb bi ñu boole ko ci pas-pas yi, mooy alwala wal bara, mooy péete ak deñ. Pas-pas la ci pas-pas julit. Fekk xamuñu yow julit bi foo féete, sa pas-pas wérul. Moo tax yenn yi kenn du ci noppi. Lu la ci mën a fekk na la ci fekk, nañu xam foo féete yow. Waaye julit boo xam ne féete woo fenn. Moo tax bu ngeen gisee Senghor ak Lamine Gueye bi ñu daan woote élection, am ci lenn ci kilifa diine ci Sénégal daal di far ak Senghor, ñenn ñi far ak Lamine Gueye. Ñi faroon ak Lamine Gueye la, moo tax ñu far ak moom. Parce que dañu ne kii ab julit la, kii ab yéeféer la. Mais terewul am na yéeféer yu far ak Senghor, di ko siitoroo, di ko bàkkoo. Musiba la. Julit bi li mu saay saay saay saay moo gën yéeféer bi. Loolu foog ñu xam ko. Jàng leen suratu Ruum. Alif lam mim ghulibati ar-rum fi adnil ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Yéeféer yooyu ak romain yi biñ doon xeex, yonente bi xam nga ñan la faraloon ak Aboubacar? Romain yi biñ ko laajee lu tax, mu ne ñii dañoo gëm yàlla, ñii ay yéeféer lañ. Kon chaque jour ku gëm yàlla moo la gën a jege yow ci pas-pas. Yenn saa yi sax dama ko doon wax xale yi, man leen ñaari mbër bu ñuy bëree waroo faral kenn si ñoom ñaar. bu demee ba mënta ñàkk nag jullit la ak yéeféer nga faral jullit fi. Waaw loolu mooy sa pas-pas même bu doon ñaari équipe nga faral équipe jullit bi. Jullit chaque jour dafa war a pas-pasam foo far yow yaay kan ñan nga àndal chaque jour da nga ko war a wane ci sa wax ak sa jëf. Yàlla daf ñoo tere ñun jullit yi ñu far ak yéeféer yi bal sax yàlla daf ñoo wax ne amuñu droit di bëggante ak ñoom. Tey dañ leen di may ay soxna wala waxuma la ñu far ak ñoom waaye dañ leen di may ay soxna waxuma da waaye dañ leen di tuddee sax ay doom. Te yow yàlla tere la lool waaw yàlla tere la nga far ab ak yéefér nga dem tudde ko doom. Yàlla subhanahu wa taala nee na wa man yafal zalika képp ku def loolu ci yéen ñii wa man yafal zalika gis nga ba léegi de ñun ba léegi ci texte yi lañ nekk firi wuñ de wa man yafal zalika képp ku def loolu fa laysa min allahi fi shay amatul ci yàlla dara dara dara baatu shay la yàlla indi. Li leer na wala leeru dem leen ku ñibbi tey na nga noté aaya bi boo demee nga dem ci imaamu jàkk sa imaam wala oustaz bu la gën a jege wala borom xam-xam bu la gën a jege wala nga fekkee français nga jàng nga ut kaami bu ñu traduire en français nga liiral sa bopp aaya bi lan la aaya bi lan lay tekki. Yàlla ne képp ku far ak yéeféer nga bàyyi jullit ñi amatoo ci yàlla dara yow. Ñaata nit ngeen xam ñu ko fi def wax naa leen ne fii ci Sénégal am nañ fi ay kilifa yoo xam ne dañoo farak ay yéeféer ba ñu takkal leen ay grade ay ordre national de mérite ay ordre national de lion ay kenn xamul te lu ci doy waar ruslu mooy grade yooyu yëpp ay grade franc-maçonnerie la. Soo demee site franc-maçon yi da nga fay fekk grade yi ñu takkal sunu sëriñ yi ku weddi demal internet fii ma toog laa ku weddi soo jógee bu ñu la tàkk saan ba pare demal internet nga xool li ëpp ci ñu leen takkal signe franc-maçonnerie la ay yéeféer di la takkal. Te yéeféer bi lu tax mu takkal la grade bi rek mooy dafa kontaan ci yow. Saa yéeféer kontaan ci yow rek bàyyi nga sa diine yàlla moo ko wax wala yazaluuna yuqaatiluunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u duñu deñ di leen xeex ludul ngeen bàyyi seen diine su ngeen bàyyee seen diine rek ñu xaritoog yéen waddu law tudhinu fa yudhinuun bëgg nañ ngeen nooyal ñu jege leen nekk seeni xarit. Man yëf alzaliga képp ku def loolu fa laysa min allahi fi shay amatul ci yàlla dara. Kon war nañu xam kon sunu bopp war nañu xam ne dëgg-dëgg alalu àdduna waruñoo jaral ñuy bàyyi sunu diine ba dootuñu am dara ci yàlla lu mu metti faral ak yàlla. Wax naa leen colonialiste bi bi mu jógee Europe ñëw ci Afrique wala mu ñëw ci àddina bi jàpp jullit ñiy rey ñiy bañoon far ak moom ñëpp da leen a rey ñii mu jàpp leen tëj leen ñi mu exilé leen waaye ñu nangu woon da leen a bàyyi def leen ay xarit. Dëkk boo dem kilifa diine gañ fa rey wala ñu tëj ko wala ñu dafa bañoon li tubaab yi indi waaw fii da nga dégg ñu ne maalaw maalaw gisul raay bi maalaw sax da doon bañ wala jàngale lool maalaw mooy fasu kan fasu latjoor ñu ne latjoor dafa bañ fas bi bañ ñun fas bi lim bañoon ñun moom la nangu fas bi sax dafa bañoon. Allahu akbar gars yi ne maalaw gisul raay bi ndax mën ko jàppee ne day xoole raay bi fas bi xaru. Allahu akbar fas ñun ay way rek lañ koy def ay way ñu ngi ñun dañ koy way rek way li fas bi bañoon ñun dañ koo nangu Allahu akbar. Nga fekk day julit yi partout dans le monde nag, li moo sonal alamul islami, moo sonal monde mis islamique, foo dem ña jiite julit ñi ay yéeféer lañ. Ndax dañoo bàyyi julit yi, dañoo bàyyi santaane yàlla far ak yéeféer yi, yéeféer yi di leen wax def leen ñuy def, bàyyi leen ñuy bàyyi. Te yàlla nee na ku def loolu wa man yafal zalika fa laysa min allahi fi shay, képp ku def loolu amatoo ci yàlla dara, dara nga amatul ci yàlla. Mbokk julit yi, ku amatul ci yàlla dara, lan ngeen xalaat ci moom? Ku amatul ci yàlla dara, lan ngeen xalaat ci moom? Mu ngi sol mbubam rek, mbub mi yaatu na, am na sikkim, am na kaala, mu ngi teg kii bi rek, mu ngi jaagar jaagar yi, mu ngi ci kat kaat yi, mbooloo maa ngi ko wër, ngeen defe ne tekki na dara. Fekk ci yàlla amu fa dara, te bala mu koy xam mu dee. Yéen nag li ngeen di gis ci àdduna mooy jaagar jaagari gi ak mbooloo mi ko topp, fekk amul ci yàlla dara. Wala lii du alxuraan? Wa man yafal zalika, ku def loolu fa laysa min allahi fi shay, amatul ci yàlla tus. Lii wax ji dafa garaaw de. Yàlla tus la indi, tus mooy shay. Saa yoo déggee shay ci alxuraan mooy dara. Moo tax gis nga yàlla pour mu leeral ñu chaque jour dafa bëri baat yi mu koy dugal. Gis nga alaxira dana kenn mënu fa dara. Yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay, baat baa ngoog tus. Parce que dafa am ñoo xam ne soo leen xoolee rek da nga yaakaar naa kii kat ni ma ko gisee nii xanaa war na fa mën dara. Yàlla nee na amu fa tus, tus. Yàlla moo lay wax, du kenn, du kenn moo lay informé, mais yàlla moo lay jox ay information. Yàlla nee na ku bàyyi julit ñi far ak yéeféer yi amatoo ci man dara. Ok, war naa leer. Waaye bu fekkente ne ñun nag yàlla wax ba pare gëmunu ko fuñ jëmati nag. Moo tax alxuraan bi amatul lu njëriñ. Parce que li taxoon alxuraan bi ñu amal njëriñ dëgg mooy ñu gëm ko di ko dund. Nga bañ a nattale, nga bañ a tollale lenn li la yàlla wax nga xam ne mooy dëgg. Waaye ñun buñ jàppee ne li ñu ñeneen wax mooy dëgg fuñ jëm. Yàlla mu ne illa ludul an tattaqu, ngeen ragal minhum ci ñoom tuqaatan, ngeen nëbbatu. Su ngeen ragalee ci ñoom musiba, gis ngeen baat bi ne yàlla wax ne fa laysa min allahi fi shay, mu ne ay lim ci namm bari allahu taala minhu, yàlla dañ na ci yow. Yow mi bàyyi julli ñi dem ci yéeféer, yàlla pare na ci yow. Wa man bari allahu minhu halaka, ku yàlla dañ ci yow alku nga. Képp ku bàyyi julli di dem ci yéeféer yi yàlla dañ na ci yow. Jullit gu yàlla dañ ci moom fu mu jëm, mu ne halaka, alku na, alku na. Gis ngeen jàngeen turu sahaaba bu mag bi, kooku ñu naan aminul umma, aminul umma. Kooku de ko xam ma jox ko montre. Am na ci sahaaba yi ku ñuy tuddee aminul umma, xaar ma génne montre bi. Aminul umma, montre bi bees tàq laa indi saag bi ba mu fees. Aminul umma, ku ko xam ma jox ko montre. Ah, jox ko Abu Ubayda Amir ibnul Jarrah. Abu Ubayda, Abu Ubayda bisu Badr daa gëm yàlla bàyyam nekk yéefér, moom mu nekk julit bàyyam nekk yéefér. Badr jot, julit yeeg yéefér yi ñoo war a xeex. Ñu takk ñaari équipe yi jàkkaarloo, ñaari camp yi, ñii nekk nii, ñii nekk nii. Xam ngeen papa ji lu mu wax? Papa jaa ngi naan nii mbooloo julit yi rek di xool doom ji fu mu nekk. Kii comme daf maa weddi dem toofi Mouhamad, man soxlawuma kat, sama doom rek laa bëgg a gis pour rey ko. Moom julit yi li ñuy bari bari bari doomam lay bëgg a wër ci mbooloo mi pour dagg baat bi. Yàlla def doom ji gis ko bi xare bi tàmbalee ñu rëpputal fas yi, ku nekk jublu sa morom papa ji jublu ko mu wiiri ak fasam jaari beneen côté papa ji topp ko wiiri mu départ fas bi jaari beneen wàll parce que bëggul dajeeg bàyyam bàyyi ji topp ko mu rëppatal fas bi beneen wàll bàyyi ji topp ko rek mu dajeeg bàyyi ji dëbb ko jaasi bopp bi naaw gaay daal di yuux ne Abu Ubayda def na musiba rey na bàyyam nan la nit di reyee sa bàyyi ñëpp waaru xare bi jeex sahaaba yi ngàbb seen i gémmiñ yëngali Abu Ubayda def suñ ne li mu def nga ni bàyyam la rey ñu ne inna lillah ha alxuraan daal di wàcc alxuraan mooy leeral li Abu Ubayda def dëgg la wala du dëgg yàlla mu ne laa tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaadduna man haada allaha wa rasulahu aaya bi ko weegali ma jox ko montre sama gaay tàng nañ ay sama gaay tàng nañ sama gaay tàng nañ acca dégg nga de yàlla mu ne walaw kaana aabaa'uhum donte ne seen i bàyyi la walaw kaana aabaa'uhum ay gars yi montre dafa rafet de suratul mujadala walaw kaana aabaa'uhum donte ne seen i bàyyi la aw abnaa'uhum wala seen i doom aw ixwaanahum seen i mbokk aw asiratahum seen i famille yàlla ne donte ne ñii la amoo droit di mbokk ak ñoom comme weddi nañ yàlla weddi yonent bi allahu akbar sa baay bu weddee yàlla da nga ko war a bàyyi sa yaay bu weddee yàlla da nga ko war a bàyyi sa soxna bu weddee yàlla da nga ko war a bàyyi say doom bu ñu weddee yàlla da nga leen war a bàyyi sa famille bu ñu weddee yàlla da nga leen war a bàyyi yàlla ma la wax moo tax keroog bi yonent bi génnee àdduna ñuy wër Aboubacar toog Aboubacar génn àdduna ñuy wër ku toog Omar ibn Khattab ne wallahi bu Abu Ubayda dundoon tey ma jox ko place bi mu toog bu Abu Ubayda dundoon tey kenn du ko gën a yell tey mu toog ci bang bi remplacé yonent yàlla Mohamed alayhi salatu wasalaam ndax moom dafa wone fu mu far ci kanamu yàlla dagg sa baatu baay ñun kan may def loolu fii nañu xam ne ab julit du far ab ak yéefir loolu alxuraan daf ko dàq su fekkente ne nag da ngeen ragal ci moom loolu yàlla naan tuqaata mooy wiqaaya billisan wa hiya kalima almulayina liljaanib almubada lilgadab su fekkente ne da nga nekk dëkk boo xam ne yéefér yéefa ëpp doole soxor lool bañ julit yi lool bàyyi tere sax yenn julit yi yenn melokaan lu mel ne France ak yu mel ne dëkk Europe nga xam ne dañ naan ku tabax jàkk bu mu am sooroor julit nañ tabax jàkk bañu def sooroor bi mën ngeen nuuru mais du ngeen muur seen kanam muuru leen ngeen bañ a muur kanam yi fii kenn du fi guddal sikkim nga gàttal ko wala kenn du ko fi am nga wat ko waaye na fekk yooyu ci biti la xol bi nag moom bu mu fa yegg loolu islam jàngale na ko ci histoire benn sahaba moom tamit kooku jar na montre sahaba biñ dóoroon ba mu saaga yonent bi Ammar mais montre yi dañoo ngande de wala aw ma droit wax loolu montre yi dañoo ngande trop non am na yu ndaw nañ bàyyi bañ dama jox yu ndaw yu mag yi yu mag yi sax jeex na bàyyi bañ dama jox la bu ndaw bàyyi bañ dama jox la bu ndaw waaw am na des na nee naa ne conteneur montre lañ ma jox ku trouver question rek ma jox ko ngeen ñaanal ko rek yal na ko yàlla may alal ju barkeel mu ñuy jox rek ñuy joxe mbokk yi Ammar dañoo rey papam dañoo yeew bàyyi ji yeew loxo yi yeew tànk yi teg ko ci benn bant mu taxaw ñu takk buum ci baat bi, ñu ne ko weddil Muhammad, mu ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ñu xëcc buum bi mu dee, ñu ñëw ci yaay ji, ñu takk benn tànk bi fële ci suuf si, takk benn tànk bi fële, takk benn loxo bi fële, takk beneen bi fële. Abu Jahl ñëw jël xeej, xeej xam ngeen xeej, ñëw fekk fu mu tëdd ne ko weddil Muhammad, ñu bàyyi la tey nañ jëkkëram. Mu daal di tëfli Abu Jahl, Abu Jahl jël xeej bi daal di koy dabb fi muy tuuree ndox ba mu génn ci ginnaaw. Ñeneen ñi ne déedéet dañ ko takk ci gëlëm, dañoo takk benn tànk bi ci gëlëm, ñu takk beneen tànk bi ci gëlëm gi, ñu dàq gëlëm yi ñu juyoloo. Xale baa ngi gis, Ammaara ngi taxaw di gis ni ñuy def ndayam bàyyam, léegi def ni yaayam, moom moo ci des te xale la. Gaa yi ñëw ci moom, ñu commencé di ko dóor, ñu ne ko saagal Mouhamed, mu saaga ñu daal koy bàyyi. Ñu ko bàyyee rek julit yi daal di yegg si Hamza yegg si ak yonent bi, ñëw fekk muy joy tiim ndayam ak bàyyam, ñu ngi leen rey. Waaye xool loolu ñu leen rey yëpp moom jooyul loolu de, xam nga lu muy jooy. Nee na yonent bi saaga naa la de. Yonent bi ne ko ah lu tax nga saaga? Mu ne gars yi ñoo ma dóor dóor yu mecc, rey sama yaay, rey sama papa, ma tiit ñu rey ma, biñ ma dóoree ma saaga la. Yonent ne bu ñu ñëwee saaga waatal beneen yoon, egg na sa xol. Mu ne egg sama laam bii la yem ci cat bi. Loolu la yàlla naan illa an tattaqu minhum tuqatan, bu ngeen ragalee ci ñoom lor mën nga nëbbatu, waaye bu mu egg sa pas-pas. Bu dee dafa bëgg a dem nag ba laal pas-pas bi, na la jaral nga dee bul julli. Boo fi jullee ñu dàq la. Bu dee sénégalais moom dana ne liggéey jaamu yàlla damay dajale wax bi, dama koy dajale. Ab julli dinañ ko ne bul julli, bul julli, bul julli, fii kenn du fi julli. Ah booy liggéey fuñ dul julli, ñu ne la fii kenn du fi julli, ne leen liggéey baa ngoog. Ndeysaan, amoon nañ suñ benn paapu tudd Momadou Thiam. Góor gi fam daan liggéeyee àjjuma bu jor rek day dem julli ci. Li ma leen doon wax léegi-léegi li aaya bi di wax, gis nga Sénégal julli di ñooy lorante seen biir, julli di ñooy lorante seen biir. Góor googu di julli ci juma, ñu dem boole koog tubaab bi, ne ko ñun ñëpp ay julli lañ, mais moom day jéem a gëm gëm lu bu julli jotee rek mu dem bàyyi liggéey bi. Tubaab bi ne ah bon, ñu ne ko waaw bàyyil ba àjjuma bii di ñëw nga ñëw xool. aajuma yo rek baa bi ñëw taxaw rek ci bunt bi, mu sangu sol ay yéeréem romb ko rek. Tubaab bi ne ko eh Thiam taay dem biroom. Mu ñëw tubaab bi ne ko yow foo jëm? Mu ne ko damay julli ji. Tubaab bi ne ko mais yow ngay julli ci sama liggéey. Mu ne ko chef, mu ne ah, mu ne ko noppalal sa bopp, noppalal sa bopp. Mu ne maa tere julli ji de, dégg nga li ma la wax? Tubaab bi ne ko ah bon. Mu génn romb ko jël sijaadaam julli ji. Kolobaan la daan jullee alfalaa, mu julli ñibbi dem simmi commencé waat liggéey. Tubaab bi ne ba àjjuma bii di ñëw, avertir naa la nag ba àjjuma bii di ñëw. àjjuma jor rek moom midi et demi la daan sangu, nee na keroog 11h laa sangu, 11h. jël sama siyaare ñëw ba ci moom, ne ko monsieur xaw ma nu mu ko waxatee. Mu ne ko ah, mu ne ko maa ngi dem juma. Daf ko tàggu ci mu dem julli ñibbi simmee commencé liggéey rek tubaab bi daal di ñëw, woo ñëpp ñëpp ñëw. Mu ne kii vrai julit la, kii mooy julit. Mu ne kii dong laa fi may mu julli ci juma, nag kii yow rek laa ko fi may, yéen ñëpp kenn ku fi génn di nga xam. Ci dong lañ may mu julli. Waaw kenn ci yéen génn fi naan da ngeen di julli ci juma, kii rek ndeysaan. Mu bàyyi ba beneen àjjuma jot mu ñëw ci tubaab, mu ne ko bul def loolu, am nga ñi ay julit lañ dañoo sàggan rek. Xam nga nooy def bu àjjuma jotetee pour ñu teel a dem teel a ñëwaat, ak ñuy abal benn car, comme car yaa ngi fi, car yi ñuy jëli ñuy liggéey si, dañuy abal benn car mu yóbbu ñu indi waat ñoom. Tubaab bi ne waaw waaw comme yow la de, yaa koy garanti. Mu ne waaw maay jiite car bi, maa indi yóbbu indi waat leen. xool léegi midee demi mu ne gars yi sangu leen ñëpp sangu ñëw mu yóbbu leen juma ci kaar bi indiwaat leen. loolu mooy ne julli day dëggu. waaye julli boo xam buñ ko nee rek mu daw bàyyi diineem ba pare di ko layee nag layi tey bëri na fi ñu dul julli waxtu yu juróom dañuy xëy suba ba ngoon bàyyi ba geen ak guddi ñu ñëw di ko këpp këppal dër dër dër dër dër dër dër asalaamualeykum loolu diine la. réew mu toll ne Sénégal gis naa fi ñuy liggéeyloo ay xale di leen gasloo ay tiwo bi ñuy liggéey veden bi biñ koy liggéey corniche bi boobu ñu ne ay milliard lañ ci def entrepreneur bi doon jël xale yi dana kenn du woor bu dee da ngay woor doo liggéey non parce que affaire bi dañ koy yàkkamti te comme weeru koor la dajal kuy woor kenn du la jël nga gis gars yi borom tàngana yi jege si leen loolu est ce que diine la ci weeru koor réew mu mel ne Sénégal ñuy ndékki di añ di reer mel na nekkuñ ci weeru koor moo tax du hasard sunu réew mi mel nii mbokk yi nii réew mi mel nii ci ay coono ci métit ci jafe-jafe ci tilim ci salte ci pas-pas ak lépp wallahi bu nu yedd kenn ñun ñoo ko tag sunu bopp. doo football gis nga de dégg ngeen ku woor doo football waaw kuy liggéey doo football doo xaw ma ku woor rek doo football ku woor doo football loolu diine la ay jullit bu nee du ku woor doo football nga bañ a football football bi bu jeexee loo ci am ah boo demoon ba final. waaw examen yi bu ñu koy préparé université pour léegi nga xam ne ku dem julli ji jumaa da ngay perte gis nga ah assemblée nationale am na benn jour vendredi lañu woote xaw ma lan heure jumaa jot ay député am yu jóg julli ji gars yi di leen xas ñu dañuy gëm lu quoi dañoo gën a gëm kan fii ñëpp a gëm mais ajjuma farata la ku julli jiwul jumaa yéeféer nga julli jumaa farata la yaa ayuha allazina amanu iza nudiya lissalaati min yowmi aljumaa yàlla dafa ne fas aw gis ngeen baat bi mu indi fas aw la wax ila zikrillah daaye nag loolu yëpp xam nga lu ko waral mooy sunu diine moo leerul ci ñun comme sunu diine leerul ci ñun nag pour ñu bàyyi diine ji dafa yomb trop pour ñu wax la wala ñu nax la wala ñu jox la nga bàyyi diine bi loolu day yomb sunu borom subhanahu wa taala mu ne illa ludul an tattaqu ngeen di moytu minhum ci ñoom tuqaatan ak nëbbatu mu ne waaye bu fekkee lii yëpp amul wa yuhadzirukumullahu nafsa yàllaa ngi leen di moytandikuloo boppam billahi wallahi taalahi baat bi buñ ko xamoon yàlla nee na wa yuhadzirukumullahu yàlla mu ngi leen di moytandikuloo nafsahu boppam buur bu toll na yàlla naan moytu leen ma moytu leen ma bu nu xamoon baat yi wallahi kon sunu dund dina soppeeku yonente alayhi salatu wasalam dafa xëy rek sikkim bi fi bi jaaw ak bob bi ñu gis benn dank bu weex tal ci bi jaaw bob beeg sikkim bi Aboubakar ñëw ba ci moom téy sikkim bi fi weex di ko xëcc naan ko nii yonente da ngaa bi jaaw mu ne ko waaw dama bi jaaw kay lu la bi jaawloo mu ne ko shayyabat ni huudun wa axawaatuha huut moo ma bijaawloo suratul huut suratul huut lan la yàlla wax yonente ba mu bijaaw fastaqim kama umirta wa man taaba maak jubal xocc comme ni ma la ko santee jubal xocc comme ni ma la ko santee yonente bi daal di tiit ci wax jooju bijaaw ndax yàlla ko ne jubal xocc comme ni ma la ko santee yow ak ñi gëm yàlla ñi la topp lan mo tax yonent bi petit bi jaam, parce que dafa xam ki wax ak moom kan la. Kon ñun tamit bu nu yàlla ne moytu leen ma, bu nu xamoon yàlla nu ne fi mu nekk ci ñun fii ku sa baay waxoon moytu ma nooy def, ku sa chef fi ngay liggéeyee mu ne la moytu ma, wala commissaire ñoo ba sa kër ne la moytuñu nooy def, fi mu nekk ministre yi ku ci président bi woo ne ko moytu ma nooy def. Yàlla subhanahu wa taala nee na wa yuhazzirukum llahu nafsahu, yàlla a ngi leen di moytandikuloo boppam. Yàlla ci boppam moo ñuy moytandikuloo boppam. Allahu akbar, la ilaha illa allah. Ay nan ngeen may moytandikoo? Mooy an tattakhizu aadaa'i awliya, bu leen jël sama noon yi di ko def seen i xarit, di fer ak ñoom, noonu ngeen may moytandikuloo. Li ma leen tere bàyyi leen ko, lan laa leen tere? Mooy sama noon yi, ñi ma lànkal, ñi bañ a topp ci li ma indi, bu leen xaritoo ñoom, bu leen leen def ay soppe, di allié ak ñoom, di far ak ñoom. Waa léegi nag ñun loolu def nañ ko wala defuñu ko? Far nañoo ak yahudi yeeg nasaraan yi wala faruñu? Xoolal Palestine fi mu nekk, réew moomu tudd Palestine. Dëkk julit yi rek ñoo ko wër, ba mu des benn dëkk muy Israël. Suy xeex ak Israël, yeneen dëkk yi dañuy tëj seen frontière, te ay julit lañ. Pour julit yi duñu am fu daw jëm. Au lieu sax ñu ngàndaayu ne noon bi bàyyi suñuy mbokk, déedéet ñoom dañuy tëj seen i frontière, teg fa seen arme, ne jox leen ndigal de, ne ku génn bëgg a xëtt frontière bi rey leen ko. Su ko defee këlëti dóor di ñëw, ñoom ñu taxaw di seetaan. Loolu moo xew ci àddina bi yëpp, mooy julit yi bu leen di dóor, bu leen yahudi yi di dóor ak nasaraan yi, yeneen julit dañuy seetaan. Au contraire sax tey yahud bi bu bëggee dóor julit yi, yenn julit yi ñoo koy jox seen base américain yi bi ñu bëggee dóor Irak. Yan dëkk julit ñu ubbi seen i frontière jox ko seen base mu wàcc avion yi wàcc fa? Gis ngeen coup d'état barki dem bi am Égypte, Arabie Saoudite moo ko financé ak Émirat Arab Unis. Ba pare borom xam-xam yi ci waxoon nguurug màkk daal leen di jàpp tëj leen. Fu nekk ni Cheikh RFI dañ ko jàpp, résidence surveille lañ ko def, parce que dafa jëloon dafa tukki woon Égypte, jiite fa juma daal leen di waar, wax fa leeralal leen lu bare bari ci luñ war a moytandiku. Mu ñibbi si Arabie Saoudite ñu daal koy jàpp. Léegi fan lañ jëm? Fan lañ jëm su fekkee julit yi ñooy dóor seen i moromi julit di far ak yahudi yeeg nasaraan yi? Fan lañ jëm? Am na ci yenn dëkk juma, yenn dëkk ba ci Kaaba gi wala Medinatu Munawwar, boo fa xutbaa nga wax fa lenn rek lu jëm ci américain wala Israël rek, yow pare nga ci ko dafa jiite ba yowmal qiyaamati, pare nga. Alors fu ñu jëm? Li ma leen di wax ni bu ngeen jógee ndogu léegi buñ julee 5h na ngeen dem ngeen xool li ma wax am na wala amul. Arabie Saoudite ak Émirat Arab Unis ñoo financé coup d'état bi am Égypte. Waxuma loolu waaye dañoo jàpp cheikh yi ci dugal seen làmmiñ sax ne coup d'état bi jaadu dañ leen jàpp fu nekk ni tëj leen. Man fu njëkk fi mu nekk ni monde bi kenn ñemul wax ci coup d'état bi. Africains yi sax ñoo tane fii ñoo africains sax nee nañ légalul, waaye dëkk julit yi ñëpp nañoo noppi. Kenn ñemewul wax ne lii du yoon, parce que boo nee du yoon Amérique ne la ah yow dugal naa la liste rouge, yow yow ci terroriste yi nga bokk, parce que baat boobu lañ leen di tiitalee. Ku Amérique ne yow terroriste nga rek, yow pare nga. Benn dëkk ci dëkk julit yi moo ci wax muy Turquie. Président boobu bi mu yëgee ne wàcce nañ Mohamed Moursi, dafa nekkoon vacance dafa dagg vacance bi ñi bi dëkkam ñu dajale assemblée bi ne leen lii du yoon du dëgg puisque président bi dañ ko élire démocratiquement ñett yëpp lañ ko defal jox ko assemblée changé le ko constitution kooku luñ koy coup d'état mais tubaab bi ñoo ko wax puisque waa ji du leen arrangé puisque l'islam lay liggéeyal ñoom ñoo gën a xam ne buñ ko fa bàyyee juróomi at waxuma la mais islam ci àddina bi yëpp lay tasaaroo ñoom xam nan loolu billahi wallahi wa taala buñ ko bàyyee juróomi at islam tas ci àdduna bi mais xam nañ moo tax ñu ne bu mu dem mukk kii kay na wàcc rek léegi nag tey julit yi buñ ci jàppoon du dem mais waa Sénégal sax am na ñoo xam ne sax li may wax nii tey lañ ko xam wala information yi may wax nii léegi lañ koy doog a yëg ñoom seen yoon sax ci actualité àdduna bi ah tey nga ko yëg mu ngoog yow da ngaa maandu da ngaa ragal yàlla moo tax nga nangoo wax sa bopp tey laa ko yëg sa téeméeri moroom a ngi fi tey lañ ko yëg mais du na ba pare li garaaw mooy bi ñu loolu bi am dañu tëj télé yi pour benn télé bu mu ci bu mu génn dëgg bi fi mu nekk nii télé yi tubaab yi ci wax bu ñu wax dëgg bi de leneen la ñuy wax pour bu kenn xam nu mu demee waaye ñun ñu topp actualité yi di xool gu dégg bëccëg fi mu nekk nii ci koor la nekk égyptiens yi ci naaj bi la ñuy yendu ci la ñuy fanaan di mars gu dégg bëccëg maydaanu tahrir maydaanu nahda li doy waar mooy dañ leen di rey di leen door bal di rey jigéen ñi ay jigéen parce que dem armée bi lan la fital ay jigéen fan ngeen mos a gis armée buy rey jigéen fan ngeen mos a gis ay jullit yonent alayhi salatu wasalaam armée bu doon dem lan lay wax bu leen dagg garab bu leen rey màgget bu leen rey xale bu leen rey jigéen bu leen lakk tool gis nga xolal ndax mbaax parce que programme Mursi baaxul ci ñoom non lan lañ gis ci moom liñ gis ci moom mooy wa amruhum suura baynahum te loolu du am fële fële royaume la ñuy wa amruhum suura baynahum waaw mooy gis nga su ñëwee sharia moo fay attewu jullit ñëpp dañuy mën a bokk te fee aala rek la aala aala aala aala saoudi aala cheikh barki démb benn borom xam nga lu mu wax mu ne au lieu ñuy tuddee léegi buuru arabie saoudite khadimu haramayni mooy xaainu haramayni ñañoo jàng araf yi khadim ak xaain luy différence bi xaainu haramayni mooy ki wor ñaari mosquée yi ki fa daan falu day tudd ki liggéeyal ñaari mosquée yi léegi nag moom xaainu haramayni la mooy dafa trahir ñaari mosquée yi dan noonu yàlla jubal mbokk yi foog ñu dégg alquran foog ñu dégg alquran suñu déggee alquran dañuy noppalu dañuy am jàmm dañuy nekk ay jullit dañuy bëggante dañuy jàppante mais feeg jàppuñu alquran dañuy tasaaroo yàlla nee na wa yuhasirukum llahu nafsahu maa ngi leen di moytandikuloo sama bopp da ngeen ma moytu lii nag kilifa gu ko waxoon ci pénc kilifa gu génnoon ci pénc bi dajale njaboot gi yëpp ñëpp ñëw mu ne moytu leen ma danan la moytu waa ndax kilifa yi gis nañ kilifa gu gën a màgg yàlla am na ku gën a nekk yàlla kilifa yàlla moom ci boppam mu wax ci alquranam moytu leen ma war na noo moytandiku mu ne waylallaahi ci yàlla almasir ci yàlla ngeen di dellu wallahi wax dëgg ci yàlla bàyyeekoo ci yàlla ni delluwaat wa ilallaahi ci yàlla almasir foofu mooy mujj ga foofu la ni delluwaat yàgg yàgg yàgg yàgg lu mu guddi guddi lu mu naaj naaj lu mu lëndëm lëndëm lu mu sedd sedd lu mu neex neex lu mu metti metti ci yàlla rek la ni bàyyeekoo foog bis ñëw rek waaw ñu ne gaaw leen bis foog mu ñëw ñu ne gaaw leen kenn du añte suluñu la, kenn du reerte suluñu la. Feek yaa ngi ci kër gi kenn du am jàmm, foog ñeenu la rek yóbbu la ci ba ci armeeli suul. Kenn du añte suluñu la, kenn du reerte suluñu la. Waaw, te nag ndeysaan gis nga bis boobu bu yegsee dara du changé ci monde bi. Montre bi nga takkoon sax du taxaw, tant bi day xëy fenk soo nit ñi añ reer ndéki ñu yenu la suuli la. Montre bi nga takkoon nii dañ koy tekki, keneen daal di koy jël takk, montre bi du taxaw de. Ku dee sa montre taxaw, wax leen ma kan la kan ngeen nga sa gis mu dee montre bi mu takkoon taxaw, kan la kenn. Montre bi sax faale wala moom day continuer di dox. Yow kay yaa pare moo mu ne wa ilallah ci yàlla almasir ci yàlla ngeen di dell. Kul waxal yow Muhammad, waxal ak gars yi de nañ dégg li may wax. In tukhfu, bu ngeen nëbbee ma fi sudurikum, li nekk ci seen xol yi ci seen dënn yi, aw tubduhu, wala ngeen feeñal ko, ya'lamuhu Allah, yàlla xam na ko. Waaw, lu ñu mën a nëbb, lu ñu mën a denc ci sunu dënn yi, nëbb ko ci sunu xol yi, di jéem a far ak yéeféer yi. Bu ne la waxee nga ne waaye xam nga soo gisee ma kii nii lii la, yàlla xam na li tax nga dem di far ak ñoom. Sànq benn borom xam-xam lan la wax, lan moo tax julit yi mënuñu nekk ay julit, mooy sunu président yi fan lañ leen di formé? Ah, Occident moo leen di formé. Ministres yi fan lañ leen di formé? Occident. Armées yi, généraux yi fan lañ leen di formé? Ah, Occident. Kon kay jeex na, te ñoom ñoo ñuy jiit. Ngeen defane nit dina dem Occident formé ko ba pare mu ñëw nekk julit? Munul nekk. Occident duñu formé julit, munul nekk. Buñ la formé ba pare indi la nag nga jiite julit yi, lan ngay def? Ñoom li ñu bëgg wala ñun li ñu bëgg? Ñoom li ñu bëgg ngay def. Waaw, sa noonu munu laa yaral sa doom ba pare sa doom jooju daal lay déggal. Ku weddi li ma wax, amal doom nga dem jox, buñ ko tuddee ba pare jibi su tudd bi nga jox ko catholique yi ñu yar ko, ba mu am 20 ans nga dem jëli ko, bu amee 40 ans nga dem jëli ko, nga ñëw benn fajar nga yee ko ne ko nan dem jàkk, dana julli? Du julli, puisque say noonu ñoo ko yar. Waaw, gars yi nee nañ Sénégal bi mu amee indépendance, Serigne Sip daw ñëw ci Senghor ne ko dañoo bëgg comme julit yi fi ëpp, ministres yi ñiy jiite dëkk bi ministres yi na julit yi ëpp. Mu ne leen waaw, comme yéen a fi ëpp, bu soobee yàlla ministres yi may fal yëpp ay julit la ñuy doon genn wàll gi. Bu dem jël ay Ibrahima, ay Moussa, Souleymane, Abdallah, ñëpp seen tur yi ay turi julit lañ, waaye ay franc-maçon lañ. Xam nga loolu mooy suñu problème. Ñun suñu problème mooy jullit, ñun tur bi rek lañ ci xam. Fekk waa ji jullit bi daf ko mbugoo ab franc-maçon bu jiite dëkk, wala góor jigéen bu jiite dëkk, ci lan lay yar nit ñi? Ci lan la ñu yar? Semaine bee nettali woon naa leen, nee naa leen RFI Radio France Internationale da doon def benn étude ci dëkk yi franc maçonnerie gën a tas ci Afrique. Ñu ne Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso. Xam nga tubaab bi lu ñu wax, ñu ne li leen jaaxal mooy jeune intellectuel yi ñoo ci ëpp. Léegi nag ñooñu bu ñu nekkee ay franc maçon, tudd Abdallah, Moussa, nangam nangam, ñëwaat ci lan lañuy jiite? Nga am président bu dul julli, nga am président boo xam ne dañ naan franc maçon la, mu naan nekkoon naa ko waaye bàyyi naa. Nga am président boo xam dañ ko ne yow gis nañ la nga yor livre franc maçon, mu ne dama ko doon lire, xam-xam laa ci bëgg. Wala ñu ne premier ministre bi góor jigéen la. Xam ngay dégg Sénégal, ñi suñu njiit yépp loolu lañ leen di tuumaal. Déggoo ci kenn ñu koy tuumaal ne kii ku bëgg yàlla ak yonent la. Seigneur moom ñëpp xam na ne du julit, leer na. Abdou Diouf tuumaal nañ ko franc-maçonnerie, yàlla xam. Ablaye Wade wax nañ ko mu ne nekkoon naa ko bàyyi naa Macky tuumaal nañ ko ko waaw. Yéen fan ngeen jëm kon? Président bu ñu tuumaal julit amagu leen ko. Diw de dëgg dëgg julit la, amagu leen président bu ñu wax loolu. Seen président yëpp tekkal nañ leen ticketu franc-maçonnerie. Wala dégg wala yéen néegu leen loolu? Président gis ngeen ko teg ngeen ci seen bot waaw. Seetaan naa benn reportage Abdou Diouf ci télé RTS. Mu ne sama famille ngi nii ñëpp la, am na yahoud, am na nasaraan, am na julit. Ku seetaan loolu fii seetaan nga ko gis nga. Pourtant yàggul non njabootam ci biir doomam ay doomam yeeg kii. Mu ne am naa lépp sama famille ngi nii, ñii juif lañ, kii chrétien la, man jullit laa, kii jullit la, ay doomam. Seetaan ngeen ko? Pourtant yàggul biñ ko folleeg léegi la. Loolu boo demee léegi RTS ñu may la film bi, yàggul dara. dañu wane léegi nan lay dundee quoi. Ñu wane famille bi, ñu wane famille bi. Daanaka sax dane kii yahoud la, ñi ay yahoud lañ, kii gis diwa ngi ni yahoud la takk, diwa ngi ni nasaraana ko takk. Ñun maa ngi ni gis nga man julli laa, sama jabar catholique la. Dafa atte woon yow liir nga ko mu ngi nii. Léegi nag ñu fekkee ñu mel noonu ñoo ñu jiite ci adina bi yëpp. Dëkk boo dem ñu mel nii ñoo jiite julit ñi. Soo demee Sénégal, boo ñëwee Mali, boo ñëwee ba alamul islam yi di jeex, fan la julit yi jëm? Kañ la julit yi di dem ci seen borom? Kañ fekkee ñii ñoo ñu jiite? Te waxuma Sénégal dama ne dëkk boo dem tubaab yi ñii français yi ñoo leen formé, ñii anglais yi leen formé, ñii portugais yi leen formé, ñii américains yi ñoo leen formé, ñii waaw. Léegi bu fekkee ñooñu ñoo leen, te ñooñu ay julit, te ñooñu liñ la wax loolu ngay def, te yéen a jiite julit ñi, kañ la julit ñi dem? Kon julit ñi si nii rek la nar a toog, nii rek. Weer koor jotee rek ñu woor, bu ngoon jotee ñëw tafsir, bu yéexee ñu ñibbi rek, ci nii rek la nar a nekkee, nii rek. kañ la ñuy avancé? yàlla na yàlla jubal. borom bi nee na waxal gars yi mu leer naññ xul, saa yoo ko déggee rek mooy waxal xul. génneel déclaration yow Mohamed, ne leen in tukhfu, bu ngeen nëbbee làkk maa fi suduurikum, li ci seen dënn yi, aw tubduuhu, wala ngeen feeñal ko, yaalamuhu llah, yàlla xam na. Bu ngeen nëbbee yàlla xam na, bu ngeen ko génnee yàlla xam na. ndax inna allah alimun la yaxfa alayhi cheyun fi lardi wala fi sama, yàlla dara làqatuwul ci moom. gis ngeen iblis bi ko yàlla ne su jootal aadama, malaaka yëpp si juut iblis na këcc taxaw, yàlla xam na lu tax si jootu, yàlla xam na lu tax iblis si jootul, xam na ko. bu ko yàlla laaje waaw maa mën a kaan laa tas juda, yow loo tere si jóot yow lan la wax? ana xayrun minhu, kii maa ko gën, maa ko gën, waaw maa ko gën. baat boobu iblis waxoon ñun tey dañ koy wax ana xayrun minhu, ñun dañ koy wax fii suñu biir. sa doom day ñëw ne la pap, diw de ñëwoon na fi neen dafa bëgg jabar, nga ne i parce que xam nga ñooñu ay lan lañ, ñooñu duñ seeg ñoom de, mooy ana xayrun minhu, ñooñu di ay lii, ñun ñu ay gor yu sat. kooku dafi am jabar, ñun duñ seeyeeg ñooñu. ana xayrun minhu ndeysaan, yàlla waxul woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon kullukum min adama wa adama min turab, wala dafa am ci beneen aadama boo génne daa am beneen aadama. Sénégal moom gëm na ñaari aadama ñoo fi am, ndax man gis naa ay kilifa diine yoo xam dañ ne génne wuñ ci sunu aadama bi, ci beneen aadama bi lañ génne. Waaw, kullukum min aadama, yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyeekoo. Wa aadama min turab, aadama ci suuf la bàyyeekoo. Léegi yow man ci aadama laa jógee, yow jógee woo ci aadama, yow ci ma foo jógee da ngaa plongé ci kaw asmaan nga jógee rek paara daal di cëpp foo jógee. Yàlla ne kullukum, yéen ngeen ne man maa ko gën. Sa yaram bi dafa am lu ci nekk te nekkul ci yaramu waaji. Ñaata nopp nga am, ñaata nopp ngeen am? Waaji juróom la am. Ñaata bët ngeen am? Waaji fukki bët la am. Ñaat tànk ngeen am? Waaji juróom fukk la am. Ba nga ne yow yaa ko gën, yow lay ko gënee parce que séeréer la, yow tukulóor nga, moo tax nga ne ana xëyrun minhu, maa ko gën. Yàlla de ba ngëneel amee lu mu wax inna akramakum indallahi, ki gën daal mooy ki gën a ragal yàlla. Bilal lan la woon? Nit ku ñuul, fu mu dëkk Afrique éthiopien. Abou Jahl lan la woon? Arab Quraysh. Fan la juddoo? Mak, mi ngi safara. Te mbokk yonente bi la deret. Abou Lahab lan la woon? Quraysh. Arab juddoo Mak, mbokk yonente bi, nekk bàyyi ci yonente bi, mi ngi safara fa la yendu. Bi ñuy julli tisbar sànq foofu lañ ko bàyyi, te fa la ko jant bi soo jàngeen ko tabbat yada wa tabba ma aghna wa ma kasab sa yasla. Waaw, ana Bilal, Bilal a ngi aljanna, Bilal mi ngi aljanna, Bilal dugg na aljana te deewul. Yeneen bi moo dem kaw asamaan def visite dem aljanna ñëwaat woo Bilal mu ñëw, mu ne ko Bilal dama dugg sama kër aljanna, ma dégg lu yëngatu ci di kurkuri ci wet gi, ma laajte lii lan la? Ñu ne say tànk moo fi yëngatu. Bilal yow moom nooy nekk ci suuf di dox, say tànk di yëngatu aljanna? Allahu akbar. Xoolal di dox ci suuf, tànkam di yëngatu aljanna. Te nit ku ñuul la, africain éthiopien. Kon mbir mi du problème rek, mbir mi du melokaan, ay jëf la. Yow Bilal lan nga jëf ba say tànk di yëngatu aljanna? Ma nekk sama wetu néeg mu terema nelaw ma koy dégg. Mu ne ko saa yu ma njàppee njàpp mu wees julli ñaari rakk, saa yu ma njàppee njàpp mu wees julli ñaari rakk. Kooku du tarde farata kon. Yenti yàlla Mouhamad alayhi salaatu wa salaam julli yi mu julli yëpp farata yi yëpp laa wax, Bilal moo ko nodd. Dégg leen li ma wax de, dégg leen li ma wax de. Ma ne yonent bi julli yi mu julli farata yëpp ci jàkka ji Bilal a ko nodd. Te suba, tisbar, takusaan, timis, gee. Bal sax yenn saa, yenn saa yi yonent bi julli ñaar rakka ba pare forbët, muy distance bu ndaw boobu, Bilal ñëw rusayee yonent bi day def bàyyi bi naan assolaatu xayrum min an nawm, looloo indi baat boobu jullee gën nelaw. Yonent bi daal naa Bilal la wax léegi, mu ne assolaatu xayrum min an nawm, mu ne dugal ko ci nodd bi, dugal ko ci kii baax na ci, looloo ko ci indi. Allahu akbar. Bilal muazzinul rasul. Ñun ñuy demee, ñun lu ñuy demee yal moo gën moo gën a baax. Ñun Sénégal lan la ñuy demee, ku fi gën a baax? Pourtant xam ngeen ko de, da ngeen ma bañ a tontu rek. Ku sant Diop ku baax la, ku sant Njaay ku baax la, ku sant Sow ku baax la, ku sant Sar ku baax la, ku sant Thiam ku baax la. Léegi ñan ñoo bon? sant yooyu ma lim, ku ko sant rek ki ku baax la. Am na ci ku sant sant yooyu benn sant ñëw ci weeru koor muy ziare ay taalibe Marthe Zeng fekk dafa mànni gaare oto bi ñu génne ko teg ko siège mu toog ñu dem way taalibe yi jaay waaw doomu sëñ diw ñëw na doomu sëñ gaay ñëw xam nga lu doy waar lu ruslu ci weeru koor laa wax de kenn ci taalibe xam nga lu mu wax bu leen xool li mu def xool leen doomu kan la bu leen xool li mu def xool leen doomu kan la fan la yàlla wax ci alquran ñu xool doomu diw doomu diw bu mandee ci weeru koor ki ma ko doon nettali taalib kooku moo doon sëriñam mu ne man joxewu ma keroog addiya te keroog laa ko bàyyi parce que keroog dama tiit weeru koor lu tol ni sëriñ mu mandi ba pare ñu naan bu leen xool li mu def xool leen kan la doomu kan la mu ne keroog laa ko bàyyi taalib boobu moom ko doon nettali ne keroog laa ci génn fan la yàlla wax nañu xool doomu diw ci alquran wax leen ma ko xool leen doomu diw fan la ko yàlla wax ci ban saar la ndeysaan benn sëriñ bu tudd Yunus tukulóor yi la doon waxal mu ne alquran ko téeméere simoore e sappooy nay min ndonki heen yii de yow ceerno ma ɓure na yummaay bàmma on ji ɗum heen on jiye alquran yo ceerno ma ɓure na yummaay bàmma on ji ɗum heen wi min jaan ɗum heen min jangi ko wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsanan wi ko ɗum min ji ñan ñooy tukulóor fii dégg nañ li ma wax beneen yoonee tafsir tukulóor lañ koy def ku déggul tukulóor doo bokk gaañu na Sénégal nekkoon nañ ko génne waaw affaire moo taxoon ñu génne ko loolu moom garaawul jaruñu ciy dugg ba beneen yoon avion lañ ko dugal Air Afrique génne ko Sénégal delloo ko Mauritanie ndeysaan nee na sama ginaar yi sax dañ ko cee dugal ginaar yi dañoo dugg ci avion bi ànd ak man mun naa leen wax ñi ko génne Sénégal wax leen lu taxoon ñu génne ko wax leen ba lañ koy génnee ñaata fan lañ ko tëj police centrale waaye jaru ko insha allah mbokk yi yàlla nee na lu ngeen nëbb rek xam naa ko yaalamuhullah yàlla xam na ko yàlla borom xam-xam la ndax xam-xam yàlla rek moo ko am keneen ko gis tuuti la am moo tax yàlla lépp la xam yaalamu maa fi samawaat wa maa fi l ard wa yaalamu maa yaliju fi lleyli wa maa yàlla lépp la xam xam na li dugg ci biir suuf xam na li ci génn amul benn xob bu nekk ci garab di daanu lu dul yàlla xam na xob bi bi muy jóge ci garab gi di daanu ñaata xob la fa bàyyi ñaata xob ñoo wadd ci suuf moo tax mu ne lépp lu ngeen nëbb wala lu ngeen feeñal man yàlla xam naa ko am na benn waay boo xamante ne da daan toggal yaayam muy lekk muy jox yaayam muy naan muy sang yaay ji di ko fomp di ko solul yire bi mu dee yàlla mu ne malaaka yi yóbbu leen waa ji safara malaaka yi daal di tiit sujjot ci kanamu yàlla ne yàlla kii këyitam bi ñuy def lu baax bi ñuy bind jëf yi gisuñ ci lu bon kon kii lan ma ko war a yóbbu safara yàlla mu ne maa xam yéen xamu leen yéen kii lan la def ba ngeen ne ku baax la ñu ne yàlla kii dafa amoon yaay ju màgget feebar moo ko daan jox mu lekk moo ko daan jox mu naan moo ko daan sang moo ko daan sang moo ko daan boot yàlla mu ne xam ngeen bu defee loolu lépp ba pare lu muy wax xol bi moo naan yàlla na dee ba ma noppalu. dégg leen lu ma wax de. maanaam lii mu def lépp li muy rëy rëy rëy lan moo nekk ci suuf mooy na dee ba ma noppalu. bu dee rek affaire bi jeex quoi naa def rek. gis ngeen yàlla xam-xamam fi mu yegg ci waa ji melaaka yi gisuñu woon loolu. ñoom lan lan doon bind li ñu gis ci kaw fekk yàlla moom ci suuf lay xool xol bi. waaw wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalna habaan mansur parce que setul wérul woon ci suuf yàlla mi ngi xool yow mii lan moo la animé yéene bi lu tax ngay def lii nit ñi nag moom ci kaw lañ gis wala yàlla nee na xam naa loolu lépp sunu borom nee na wa yaalamu xam na ma fi samawaati li ci asamaan yi wa ma fi l ard ak li ci suuf. asalaamualeykum asalaamualeykum. kan moo xam lu xew sa kër léegi fi nga toog fi ngeen toog kan moo xam lu xaw këram ginnaaw kenn amu kan moo xam lu ci ginnaaw jumaa ji. yàlla yaalamu maa fi samawaat asamaan yi ñaata la juróom-ñaar yàlla xam na lépp lu fa nekk wa yaalamu maa fi l ard suuf yi ñaata la kan fii ñu toog nii jën yi nekk biir géej ku ko xam xam ngeen ko kan moo xam jën yi nekk biir géej kan moo xam ceel yi naaw picc yi naaw rab yi ci àll bi garab yi ñaata lañ waaw loolu sax dafa loolu dafa sori pourtant yéen su ma leen laajoon léegi Sénégal ñaata million lañ ngeen wax ko de Sénégal ñaata million lañ 12 14 ci liñ wax ci liñ wax 14 ans ñoom ci liñ wax ci liñ wax dañ ko wax rek waaye xam ngeen ne Sénégal ëpp na loolu dañuy recensé xanaa xam nga yenn saa yi ngay recensé nga dugg benn kër ñu nekk 30 maire bi ne lañ fii ñun juróom benn lañ de kuf tuf waaw ñu lañ tax ñu leen di wax ñaata lañ ñu ko bind juróom ñaar yi ñaata yoon ngeen koy gis fi demal ci benn kër nga yéen ñaata ngeen ñu ne waayo kii dafa dof xanaa yéen ñaata ngeen niñ koy waxee ay nit même booy compté sax booy wàññi sax am na yeneen terme yu ñuy wàññee nit ñi ñun sunu terme olof benn bant benn xalima maam yàlla ñaari xalima maam yàlla yooyu yooyu la ñuy wax wala waaw parce que lan dañu yaakaar ne boo compté boo nee waa ji ñaata doom nga mu ne la am na nee naa fukki bant la lay wax wala mu ne la fukki doom nee la fukki bant parce que yaakaar ne bu leen ne fukki doom doom yi dañuy dee yàlla amul lu ko réer ci kaw suuf amul lu ko réer ci asamaan pour ngeen xam ne loolu dëgg la du ma dugg ci nit ñi du ma dem ci rabu àlleeg nangam ak nangam déedéet nit ñi rek laay wax nit ñi fii ñu nekk du ma dem aussi ci beneen dëkk ci Sénégal gi rek laay wax moom problème bi mooy téere du gis téere tey fii ñu toog ci Sénégal mos ngeen dégg kuñ ne kii de yàlla da koo fàtte du dee kii yàlla da koo fàtte ñëpp fii lañ ko fekk deewul wax leen ma kan la pourtant yenn saa yi nga dëkk ci kër gi ñu fàtte laañ wala yenn saa yi ñu fàtte la reer ci kër gi nga bokk yenn saa yi ñu fàtte la ndékki yenn saa yi ñu fàtte la yee ñun rek sunu kër démb am na ku ñu fàtte yee ndogu gee laa ko yee ndogu ñu fàtte ko muy nelaw ba gee man dama dugg ci néeg bi rek gis ko mu dugg ci lëndëm gi te pourtant ci kër gi la dëkk xoolal nag adduna bi doo fi gis kuñ ne kii yàlla da koo fàtte kii du dee loolu moo ne yàlla ñëpp la xam yaalamu maa fi samawaati wa maa fi l ard te pourtant nit ñi nu ñu bëree war nañu am na fàtte kenn wuruma sax Sénégal mais adduna bi yëpp waroon ngeen mën a dégg ñu ne benn dëkk benn waaye ngi fii kii moom du dee dañ koo fàtte ñu wax ko ci journaux yi, génn ko ci télé, nga génn ñu génn ko nag di ko photo, mu ne nii ba fan ban dëkk ngeen ko gis. Loolu mu ne yàlla ñëpp la xam, foofu loolu rek doy na, jarul ñuy dem feneen. Kon day sori, loolu rek doy na. Registre yàlla bi, registre bi ñëpp seen tur a ngi ci. Allahu akbar. Te xoolal heure bi nga war a dee, heure boobu ngay dee, heure boo warta dee, wallahi doo dee heure boobu. Li yàlla wax ci yow loolu rek mooy am, mooy am, kenn mënu ci dara. Kon yàlla ya'lamu moo xam maa lépp loo xam ne fi samaawaati mu ngi ci asamaan, muy arche kursi yu lépp, wa maa fil ard ak lépp lu nekk ci kaw suuf, milkan wa xalqan wa abidan. Wallaahu yàlla moom qadirun ku mën la ala kulli cheyin, ci lépp yàlla lépp lu mën. Baat boobu gisoon nañ ko démb, aaya bi ñëwoon na démb. Wallahu ala kulli cheyin qadir. Borom bi subhanahu wa taala mu ne ci aaya bu mujj, aaya 30, mu ne fàttaliku leen yow ma bis boo xam ne taju dina fekk kullu nafsin, bépp bakkan, maa lépp loo xam ne amilat defoon na ko min xayrin, ci lu baax, muxdaran ñu ngi ko teewal, wa maa amilat ak lépp lu mu defoon min su, ci lu bon. Aaya bi jar naa taxaw de. Yàlla nee na yow ma bis boo xam ne tajidu dana fekk kullu nafsin, bépp bakkan, maa amilat lépp lu mu jëfoon min xayrin, ci lu baax, muxdaran ñu ngi ko teewal ci kanamam. Lépp loo defoon min xayrin, ci lu mu baax, yàlla nee na teewal naa keroog, mu ngi nii ma jàll, yaa ngi taxaw, mu ngi taxaw sa kanam. Ñu ne la diw nga ne ñu ne la lu baax li nga amoon a ngi nii, lii nga defoon ci àdduna. Ñaataat nga amoon? Nga ne am naa juróom-ñaar fukki at. Ñu ne juróom-ñaar fukki at yooyu yëpp lu baax li nga ci defoon mu ngi nii. Loolu war nañ koo xaar fàttaliku de, wala loolu waruñu koo romb rek mu dem de. Yow ma bis boo xam ne tajidu dina fekk kullu nafsin, bépp bakkan, maa amilat lépp lu mu jëfoon min xayrin, ci lu mu tuuti tuuti ci yiw, muhdaran ñu ngi ko teewal keroog. Allahu akbar. Ñu ngi teg blanche yi, teg, ñu ngi jal sa lu baax, ñu ngi jal sa lu bon, ñu teg blanche yi nag, ñu wala diw, doomu diw ak diw, nga war a génn nag léegi ñu war a jël sa bagage yi peese ko. Te nag keroog laa tax faa minkum xaafiya, dara ci yéen du nëbb, amul sol yére. Ni ngeen juddoo woon noonu ngeen di taxawee ci kanamu yàlla, cundum amul sol yére. Yenente bi nee na xufaat xuraat xurala, du ngeen sol yére, du ngeen sol dàll, li ñu daggoon ci yéen ba ngeen di dugg néegu góor sax day kolewaat daal di ñëw. Pour ngeen dégg loolu mooy jong, li nga daggoon, li ñu daggoon ci yow bi ngay jong, loolu day kolewaat ci awro bi daal di ñëw. Mooy xufaat xuraat xurala. Bis bi kon jar naa préparé, bis bi nga xam ne lépp loo defoon ci lu baax dañ koy teewal ci kanamu yàlla, ñu teewal ko ci sa kanam. Kon est ce que lu baax war na doy? Amoon nañ benn góor ndeysaan ci HLM, yàlla na ko yàlla yërëm, su noddoon ba pare ci yàkka ji danaan lu baax du doy, lu baax du doy, lu baax du doy, ñëw leen julli balaa ñu leen a jullee, ñëw leen julli balaa ñu leen a jullee, waajal leen waxtu wi balaa ñu leen a waajal. Moom bu noddoon ba pare li lay wax ñett yu baat yooyu. Lu baax du doy de gars yi, lu baax loo def ci lu baax rek doyul dollil. Ndax lan? Dañ koy teewal ëllëg ci kanamu yàlla ci sa kanam. Kon du doy. Te buñ deeyee ba dekk ku nekk ci ñun loo tiim sa jal nu mu mën a toll di nga ko xeeb. Buñ deeyee ba dekk ko ñu tegal la li nga def, ñu ne xoolal li nga def, da ngay xeeb sa bopp. Da nga naan man de ki defuma dara. Ñun ñëpp nag laa wax. Te rawatina nag jamono yi ñu toll moom ku nekk xam na ne ñun defuñ dara wala. Kan ci ñun fi mooy fanaane naa fa guddi, naa fi la guddi ba guddi gi jeex. Ñi gën a baax ci ñun bu ñu jullee xiyaam pare nañ ci, am na ci ñoo xam ne ci ñun sax sama zaar gi ñu mel ne man du ñu xiyaam. Bu ñu jullee gee rek tëdd ñibbi danañ yàlla jubal. Nga gis am na nit ñoo xam ne daawuñu nelaw guddi, ñooñu ñooy dëkk yowmal xiyaam di xeeb seen bopp, te ñooñu daawuñu nelaw guddi. Yàlla moo ñu ko wax de kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un, ñii néew na ci guddi luñ leen daan fëgg ñu fekk leen ñu ngi seen kawlal dafa néew. Wa bil ashaari hum yastaghfirun, suñ jëlee dañuy toog di sàbbaal yàlla ba bër set. Yàlla waxaat ci alquran ne alladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, xoolal ñi nga xam ne dañuy fanaana sujjuutal seen borom ba bër set. Usman ibnu Affan am na riwaaya yu ne su guddi gi lëndamoon alquran bi ñaari rakka la koy def mu jeex, ñaari rakka ñaari rakka lay jàng alquran bi daal di koy julli ñaar rakk. ndeysa Abdoulaye Ibn Mas'ud mu ngi nettali yonent bi alayhi salatu wassalaam, nee na benn bis dama julli gee ba pare rek ñu génn ci jàkka ji rek ma soxla woon yonent bi ma dem di ko seeti, may dugg kër gi rek ma dégg mu kàbbar, ma jàpp ne day naa fi la, ma ñëw daal di kàbbar ci ginnaawam. nee na yonent bi jàng fatiha jeexal, ma naan ah xam naa léegi xuli xuli alkaafirina lay jël. mu ne yonent bi jël baqara, mu ne ma ne bu amee fukki rakka mu suru ko. nee na yonent bi jàng baqara ba mu jeex, ma ne ah bu jeexalee baqara xam naa kon day ru ko, mu jël ala imran. nee na ala imran jeex, mu ne yonent bi ru ko lu toll noonu, ru ko lu toll ne li mu jàng baqara ak ala imran. mu ne mu sujjoot lu toll noonu mu sigi ban saar moo ci tegu ah yonent bi jël nisa. mu ne xëy na fukki saar fukki aaya la ci am, nisa jaari jeex mu daal di jël maida. mu ne mu rukoo lu toll noonu mu sujjoot lu toll noonu. mu ne bi yonent bi di wax di taay di wax assalaamualeykum, ñu dégg bilaal naan assalaatu xayru min annaw, ñaari rakka bët set. allahu akbar. mara yàlla ne ko yaa ayuha almuzammil qum illayla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattalil qur'ana tartila. jógal jógal dundal guddi gi. borom xam-xam yi dañuy wax ne ku la raw rek guddi la la raw guddi, jullit bu la raw rek guddi la la raw, raw la bëccëg de guddi la la raw. gaa yi da ngeen bëgg a rawaate, kan mo fi bëgg a raw? jógal guddi. ku bëgg a raw nit ñi jógal guddi. am na jigéen joo xam ne da doon wax bu guddi gi jotee mu ne yàlla ku nekk wéet nga ka nga bëgg. mu ne buur yi tëj nañ seen i bunt, borom jabar yi wéet nañoo ak seen i jabar, borom jëkkër yi wéet nañoo ak seen i jëkkër. mu ne man yàlla maa ngi wéet ak yow. allahu akbar. xam ngeen guddi gi ñaata rakk la doon julli? junni rakk mooy rabiatul adad yi, junni rakk junni rakk. lan la doon wax laytaka tarda wal anaamu xidaabu, yàlla soo kontaanee ku mer affaire am la. bu yàlla kontaanee mu ne ku mer affaire am la. kon jullit day waajal alaxira, alaxira lu ñuy waaj la parce que yàlla day jal sa jëf ju baax sa kanam nga fekk ñu teewal ko. ma amilat min xayrin, lépp loo mos a def ci baax mux dara ñu teewal ko ci kanam yàlla. waaye yàlla yemul foofu, mu ne wa ma amilat ak lépp lu mu def min suin, ci lu bon danañ ko teewal sa kanam. allahu akbar. ñu jal ñaari jal yëpp nag, lu baax laa ngi nii lu bon laa ngi nii, ñu teg blanche ci digg bi. yàlla mu ne fa amma man thaqulat mawaasinuhu fa huwa fi iishatin radiya wa amma man xaffat mawaasinuhu fa ummuhu haawiya. bu ñu jëlee bagage yi ñu ne lu baax li njëkkee leen ñu teg, ñu la ñu jël lu bon li teg, lu baax li ëpp lu bon li. yàlla mu ne borom lu baax loolu de dana dund dund gu neex. fa huwa fi iishatin radiya, si benen aya ci suratul haqq yalla mu ne waju dina nek fi jannatin aliya qutufuha daniya ci aljana ju kawé firwi jégué ko malaakai wër leen de gauche à droite nan leen kulu wasarabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya lek len nan len yaata yime len contane len waye li nak yen yena ko defon yena ko ligeyon ba nga nekk ci aduna kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya lesan ñu yalla boole ci ñoon gis nga ñooñu ñu dugal aljanna ñu yaataay mbé di lek di naan xam nga luñu leen wax waajoju bu ko malaaka jëlé di ko dugal aljanna day bëgg banaan mbokk bi bu xamé né aljanna la jëm day wo mbokk mi di ziblé mbokk mi lay wo nan len ha umqra'u kitabiya am len jang len sama liggey sama dossier ngi am len jang len gis nga am len jang len am len jang len sama liggey wala lolou koko gi day jibilé contane lan lay wax ha umqra'u kitabi jangalen inni zanantu anni mulaqin hisabi man woron na ma ne bisu tay bi day ñew modon ma don liggey woron na mako ay gis bi xalé bu goor bu dag bak d'office kay woor ko lan lay wax non man comprendre na dama don jang dama don ñefé xamone na ni affaire bu day ñew gis nga wala lolou la la waji di wax ya lay gis nga koku lol lay ha umqra'u kitabi inni zanantu anni mulaqin hisabi man xamone na tay bisu atte bi day ñew dan la yalla wax ci koku fa huwa fi ishatin radiya mu ngi ci dundugu yalla geureum fi jannatin aliya qutufaha daniya kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamil khaliya parce que koku amna tiyaba tay parce que jëfum ju baax mo upp ju bon bu fekke ki yalla wax ne wama amilat lepp lu mu def min su'in ci lu bon mom tamit ñu ko teewal gis nga koku buñ ko ne kay jël sa liggey ya ngi ni ya ko def da nan defuma bu man liggeyuma li ñu pesse jëf ji ba lu bon lepp xam nga lu muy wax li du sama jëf man jëfuma li ñu ne ko li ya ko liggey moy liggeyuma ko bu ko yalla ne li la ko def mu ne man jël loxo gosham bi door ci deun bi rek yalla day jallale barami ba loxo bi genn ci ginnaw faari ci mbagge ci ginnaw wa ma man utiya kitabahu wara zahri moy fan moy fi lan motax ñu joxe ko fi liggeyam parce que bim ne man loxo bi dafa jall da di feul yalla xar faari loxo bi jall ba ci ginnaw kolé malaka bu koy jox liggey bi fofu la koy joxe après nak mom xamna ni alquran lan lay wax ya laytaha kanatil qadiya ay way li warul won am way dafa waron pass ma mu commencé di kepetu xam ngeen kepetu di ñamatu di wax lan lay wax ma aghna anni maliya way man sama alal jeriñuma gis ngeen alal du fayam lu muy wax halaka anni sultani sama nguur sama pouvoir moma alak ma aghna anni maliya halaka anni sultani bu fekke ci benen sar bi la wa ma man utiya kitabu wara azhrihi fa sawfa yad'u thubura ndaysan nga deg mu nan woy woy pertna wa sawfa yad'u thubura day wote pertna woy woy pertna allahu akbar ndaysan yalla yalla yalla musal yalla nan yalla musal kon mbok yi wa joyu ak bakaram yu bon beuri yoyu ak jifam yu bon yu beuri yoyu lan lay wax mune tawaddu dana beug mom wa joju law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida akani xon tay sama jif ji jal bi ñuma jalal sama digante ak mom am distance bu sori law anna bainaha akani xon mu nek digante mom waaj bainaha digante mom waaj wa bainahu ak jif ci amadam ba'i distance bu sori man distance comme distance asaman ak souf ni asaman ak souf sorante distance bobu ak ne xon tay sama jeuf yi sorante ak lolou ndaysan fa lan motax waji tay mu mebet ay jeufam sorante ak mom lutax est ce jeuf ji baxul bëggul gis tay jeuf ji te gis ngeen jeuf ju bon nga fan lay tambale ak yow bo jeffe jeff ju bon fan lay tambale ak yow bo duggé bir bammel jeff ji day ñew di la fitnal ci bir bammel bu dé jeff ju bax day ñew wayé dula bayyi bañuy jéggi sirat bu dé jeff ju bax la day ñew nek rab bu rafet mëna nek fas mëna nek war way bu rafet bu ñëw ne la xam nga ma nga ni ko dédé mu ne man la sa jëf xaarama sëgg nga war ma mu sëgg nga war ko mu naaw ak yow jéggi siraat bu dee jëf ju bon la day ñëw ne la xam nga ma rab bu ñang lay nekk bu la ne xam nga ma nga ni dédé mu ne man la sa jëf ju bon kéelal la waxon sànq dégguma de wa ma seug nga war ma ki da la man la sa jëf ju bon seugal ma war la nga seug mu war la dafa 10 atanoko ngay jé gis rat yeen ñaar ngeen ko tax ci bir mo da yalla mu ne wa nazaru zalimin fiha jisiya togn kat yi ñima don togn borom bakari bari dama len di baye bir safara ñu en genou dañuy daanu bir safara en genou ñok seen jëf kon yalla ñu yalla may jëf ju baax motax yalla ne man kana yarju liqa rabbi fal ya'mal amalan kep ku mu leer ne di nga dajje ak man bu yebo nga bari jëf ju baax bu yebo nga jëf ju baax gis la la yalla wax jëf ji na baax mun wa yuhazzirukum allah yalla ngi len di moytandiku lo nafsahu bopam aya bi ñaata yon la répété wu dal neena ma len di moytandiku lo ma len di avertir ma len di mettre en garde na ngeen moytu sen bop na ngeen moytu sen borom wa yuhazzirukum wala yalla wax yowmal qiyam ba pare ne moytu len ma man yalla mbokk yi nañu moytu suñu borom nañu moytu suñu borom nañu ragal yalla nañu gorgolu suñu diine nañu jang suñu alquran nañu roy suñu yonent nañu moytu mbokk yi aduna amul importance da aduna day jeex chaque jour ñu gis ku faatu non ñi gisee ku dee nañu xam ne ñun ñoo ciy teggu mu ne wa yuhazzirukum allahu nafsahu yalla mu ngi leen di moytandikuloo boppam wallahu yalla day raufun ku yërëm la bil ibadi jaam ñi yalla dafa yërëm jaam ñi loolu moo tax mu ne nañ ñu moytu yalla yërëm bu ñu yërëm moo tax mu yónnee ñu ay yonent wàcce ci ay téere sant ñu nañ ko jaamu ngir ëllëg mu dugal ñu aljanna wallahu yalla raufun ku yërëm la bil ibadi jaam ñi allahu akbar yonent bi alayhi salatu wassalam nee na li gën a neex ci li yàlla tëj aaya bi mooy baat bi yàlla wax ñu yowmal xiyam jëf yi baax yeeg yu bon yi yàlla wax ñu nan ko moytandiku ba pare mu tëje aaya bi, man yàlla dama leen a yërëm. Ku leen yërëm laa ki la yërëm moo lay wax ëllëg luy xew pour nga xabaayis xel sa bopp. Bu doon yàlla bëggunoo yërëm kon day noppi rek, nga nekk ci loolu nag rek boo dem dugal safara. Waaye xa yàlla yónni ay yonent pour nanu fàttali, yàlla wàcc ay téere pour nañu xam waxam. Bis bu nekk nu ñuy waar, bis bu nekk ñu ñuy sopp, ñu ñuy wax, ñuy wax ak ñun pour ñu soppeeku ni nu mel, mel ni neex yàlla. Loolu lépp lu ko waral pour yërmande yàlla subhanahu wa taala, pour ñu mun a am yërmande. ndeysaan yent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam dafa gis benn xale, benn jigéen buy nàmpal doomam. Mu daal di laaj doom ji, mu daal di laaj saa way, mu ne leen ndaw si suñ ko newoon na jël xale bi sànni ko ci safara ndax dina ko def. Ñu ne du ko def. Mu ne yàlla moo gën a yërëm xale bi ak yaayam. Gis nga ndaw si ni mu bëggee doom ji, yàlla ko gën a bëgg doom ji. Kon yàlla moo nu gën a bëgg, ndax yàllaanu moom ki moom day bëgg li mu moom, moo tax mu nuy jàjj pour nu moytu di daje ak meram. Yow bàyyi nga léeg-léeg nga dajeeg sa doom di ko fàttali, di ko jàngal, di ko yedd. Lu tax nga koy fàttali, lu tax nga koy yedd, lu tax nga koy jàngal pour ëllëg ak si biir balaa muy dajeeg say duma wala sa mer wala. Moo tax yàlla di ñu fàttali boppam, di nu waar, di nu wax yowmal xiyaam lan lañ fay fekk pour nu góorgóorlu, bëril ay jëf yu baax, sellal sunu jëf, ndax moom yàlla buggunoo dugal safara. Yàlla buggul ñu nekk ay yéeféer, wax na ko ci ay barab ci Qur'an. Mu ne walaa yardaa li ibaadihi al kufra, yàlla nee na bëgguma ngeen nekk ay yéefér, parce que bu ngeen nekk ay yéefér dama leen dugal safara. Kon mbokk jullit yi, lii moo doon darsu tey. Li ci jub ci yàlla la bàyyeekoo, li ci am ay njuumte ci ñun la ñu ngi koy jégalu sunu borom. Ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def si ñun dégg ak topp. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.